NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Naar aanleiding van de parlementaire gasenquête trekt het instituut Mijnbouwschade 7 hoge beroepszaken in. Staatssecretaris Veilbrief wil voorkomen dat de overheid opnieuw tegenover Groningers komt te staan. In Rijsbergen jaagt de politie op een overvaller. 3 mannen zouden in België een wapenhandelaar hebben overvallen. 2 overvallers zijn gepakt. In Rijsbergen is nu een grote politiemacht op de been om ook de derde overvaller te pakken. Overheidspersoneel in Vlaanderen kan op het werk geen gebruik meer maken van TikTok, melden Belgische media. De toegang is door de overheid per direct geblokkeerd. En de topman van het Openbaar Ministerie van de Burg heeft spijt van zijn onderkoelde reactie op het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de 3 moorden rond het Marengo-proces. Van de Burg leek zich de kritiek niet erg aan te trekken dat het OM signalen had gemist. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Rachel Rossier. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. 8:55 op de donderdag. Vanavond gaat er een vraag beantwoord worden. Dat staat centraal in onze uitzending. Want die vraag is, gaat Feyenoord opnieuw ver komen in een Europees bekertoernooi? Ja, en om 9:00 treedt de ploeg van Arne Slot aan tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk. We gaan ook nog eens even kijken hoe het is om een spectaculaire goudschat in de grond te vinden en dat 2 jaar geheim te moeten houden. Spannend, we gaan het allemaal horen. We zijn er tot 11:00. En het is nog niet begonnen, maar we gaan toch al direct even naar de Poolse hoofdstad Warschau, waar Shakhtar Donetsk dus zijn thuiswedstrijden speelt. Dat allemaal, zoals u zult begrijpen, vanwege de oorlog in Oekraïne. 8e finale tegen Feyenoord wordt gevolgd door Armand Afzaroglu en Frank Wielaert. Heren, goedenavond, welkom. Goedenavond. Ja, hoi. Frank, ik begin maar eens even bij jou. Want de eerste vraag die wij dan altijd traditiegetrouw stellen is, zijn de opstellingen al bekend? Ja, zeker. Een 30 minuten voor de wedstrijd mag je daar wel van uitgaan. En zo is het natuurlijk ook. Feyenoord speelt zoals ze dat afgelopen weekend deden tegen Groningen. Behalve dan dat Szymanski nu als aanvallende middenvelder staat. En dat is dus inderdaad net even wat anders. Maar voor de rest wel gewoon zoals we dat van ze gewend zijn. Met wel een Reuter op doel. Pedersen, Geertruida, Hanchko en Hartman achterin. Op het middenveld Wiefer en Kukcu controleren. Szymanski daar dus voor. Jahan Baks, Jiménez en Idrissi voorin. Dat zijn de 11 van Arne Slot. Dus zoals je dat gewend bent. En bij Shakhtar Donetsk, ja, daar zaten ze een beetje te puzzelen van hoe moeten we dat nou doen in vredesnaam achterin. Want bijna alle verdedigers zijn of geblesseerd of geschorst. Een eentje was er ziek, Matvienko. Maar die hebben ze blijkbaar net op tijd weer fit genoeg gekregen om vanavond in ieder geval te kunnen starten. Dus van 3 problemen zijn ze naar 2 problemen gegaan achterin. 2 backs die normaal gesproken niet meteen zouden spelen, maar die wel regelmatig gespeeld hebben. Shakhtar Donetsk heeft in de Champions League gespeeld. En deze, van deze 2 backs heeft 1 van de 2, Lucas Taylor, een Braziliaan. Een van de Brazilianen die er nog is. En dat zijn er echt nog maar heel erg weinig. Bij Shakhtar Donetsk, hij gaat vanavond spelen. Topalov aan de andere kant heeft veel minder ervaring. Daar zou Feyenoord gebruik van kunnen maken. Dat is de kant van Jahan Baks. Over 24 minuten gaan we starten. Ja, en dan van voetbal door naar honkbal. Want de Nederlandse honkballers zijn hard op weg naar de kwartfinales van de World Baseball Classic, het officieuze WK. Nadat eerder het eerste groepsduel al werd gewonnen van Cuba, was Nederland vandaag ook met 3-1 te sterk voor Panama. Bondscoach Hensley Meulens is blij met het samenspel van zijn ploeg. Ja, het is altijd tevreden als je de eerste 2 wedstrijden kan winnen in een toernooi. Een belangrijk toernooi als deze. Met gewoon een hele goede teamspel, zeg maar. Iedereen heeft zijn taak gedaan om de twee eerste overwinning te krijgen. En om te zien dat onze sterren echt in goede momenten nu zijn. Dat is ook heel belangrijk voor de hele groep. Zij de bondscoach Hensley Meulens en die houtkampverslaggever en die het allemaal volgt, het honkbal, sinds jaar en dag. Mogen we het vlekkeloos begin noemen eigenlijk zo? Ja, zeker. Ik wil eventjes Hensley opvolgen door te zeggen, hij had het over zijn sterren die los beginnen te komen. Dan praat hij over de wedstrijd ook van vandaag. 3-1 winst op Panama. En die sterren zijn Xander Bogaerts en Profar. Die hebben allebei een homerun geslagen. Er zijn nog veel meer sterren, hoor. Maar dat zijn twee van de grote sterren. En die sloegen allebei een homerun. Dus dat waren twee van de drie punten. En Xander Bogaerts, de man die niet al te lang geleden een contract voor 280 ja. miljoen dollar heeft getekend bij de San Diego Padres, die maakt ook het derde punt. Dus die was wel goed voor zijn geld. Dat zijn onze grote sterren. Er was vooraf wat zorgen over onze werpersstaf, zeg maar. Omdat ja. daar wat minder van die grote namen... Blijken die zorgen gewoon onterecht? Nou, ik denk dat het een combinatie is van twee hele belangrijke dingen. Eén is de manier waarop de werpers gebruikt worden. Meestal vier of soms wel vijf werpers in één wedstrijd. En het zijn helemaal niet jongens, want daar waren de zorgen voor, die in Amerika spelen. Het zijn jongens die spelen in de Mexicaanse competitie, in de Nederlandse competitie. Kevin Kelly bijvoorbeeld speelt bij Neptunus. Die heeft ook al een aantal innings gegooid aan de closer voor Floranus. De man die dus als laatste op de heuvel moet komen om de boel dicht te gooien. Die speelde een paar jaar geleden nog gewoon in Amersfoort, bij Kwik Amersfoort. Dus die zorgen waren er van, ja, zijn die pitchers wel goed genoeg? Want ja. we hebben zoveel hele goede pitchers in Amerika rondlopen, maar geen Nederlanders. Maar die zijn dus onterecht, want ze doen het goed. Drie punten tegen in twee wedstrijden, dat is in honkbal helemaal niks. Nee. We hebben nog twee groepswedstrijden eerst. Chinees Taipei, ja. Taiwan dus en Italië. Ja, formaliteit mag je niet zeggen? Of is het een lange, redelijke formaliteit omdat die kwartfinale al bereikt is? Nou, weet je, het is wel belangrijk dat je in deze pool van vijf gewoon eerste wordt. Want Italië heeft ook een sterke ploeg, hebben vandaag gewonnen, van Cuba. Dus dat zegt ook wel wat, met 5-2. Taipei, of Taiwan, was vrij vandaag, is niet zo sterk. Die hebben al Italië, geloof ik, ja, gisteren met 12-5 verloren. Dus ja, ik moet het allemaal nog zien. Nederland moet eerste of tweede worden. Dat worden ze, daar ga ik vanuit. Maar als je eerste wordt, dan speel je tegen de nummer 2 van Pool B. En iedereen dacht dat Korea zou worden. Japan wordt daar wel eerste. Dat is een ijzersterk land. Gaan ook naar Japan toe na deze ronde. Maar Korea zou daar makkelijk tweede worden. Maar die hebben vandaag verloren van Australië. Dus Nederland tegen Australië, dat zie ik wel zitten. Ja. Kortom, winnen is het devies, ook na deze eerste twee wedstrijden. Jij volgt het voor ons op de voet en we gaan je ongetwijfeld nog veel horen op zenden. Andy, dank je wel. Yeah. Hier ben ik geboren en laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traum gesehen, das Haus am See. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen. Fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt. Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lad die alten Vögel und Verwandten ein. Und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen Stamms. Und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaum und Blätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab taube Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Ja, heerlijke Duitse klassieker. Laten we helemaal uitlopen. Peter Fox met Haus am See. Ja, en van sport gaan we naar, wat is het? Een soort jongensboek, kan ik het wel noemen. Want in Hooghout in Noord-Holland is een hele bijzondere, echte middeleeuwse schat gevonden. En het gaat in dit geval om gouden sieraden uit de 11e eeuw. Zilveren munten uit de 13e eeuw. En de man die deze vondst opgroef is Lorenzo Ruiter. Lorenzo, goedenavond. Ja, goedenavond. Wauw, oké. Waar moeten we beginnen? Wat is er gebeurd? In 2021, ja. Hè? Het is al een tijdje geleden. Het is al een tijdje geleden, inderdaad. Ja, ik zoek al heel lang, sinds mijn tiende. En opeens is het zover. Dan heb je die vondst waar je altijd al van hebt gedroomd. Ja, want neem ons even mee. Het is 2021. Jij loopt ergens in de buurt van Hoogwoud met jouw metaaldetector. Ja. En dan stel ik me zo voor dat dat ding afgaat en jij gaat graven. Kan je eens beschrijven hoe dat ging? Ja, ik zou eigenlijk bijna stoppen, want ik had er al een paar uur op zitten. Niks gevonden. En toen ging hij weer af. Ik graaf het op. En plotseling heb ik iets van goud in mijn handen. En ik veeg het schoon. En er komen allemaal middeleeuwse versieringen tevoorschijn. Dus dan giet er een hele hoop adrenaline door je lijf, ja. Ja, gebeurt dat direct al? Heb je dan al direct door wat voor dat je echt een schat hebt gevonden? Of denk je dan nog eerst van, nou, misschien heeft iemand zijn ketting verloren? Of... Ja, kijk, bij het eerste sieraad, toen kon ik het eigenlijk nog niet zo erg geloven dat het nou echt was. En het is ook misschien wel een los object inderdaad, wat verloren is. En 5 minuten later had ik er nog een. Dus toen kwam het wel binnen, ja. En was het puur toeval dat je daar aan het zoeken was? Ik bedoel, of waar ga je heen? Wanneer besluit je waar te gaan zoeken, zeg maar? Ja, het is natuurlijk een hele hoop geluk, maar... als je erover nadenkt, is Hoogwoud wel een logische plek eigenlijk om zoiets te vinden. Want het is een dorp met een hele rijke geschiedenis, zeker in de middeleeuwen. En was dat ook een reden dat jij dacht, ik ga wat vaker bij Hoogwoud kijken of hij piept dan ergens anders? Ja, dat was ook zeker mijn reden. Want ik heb geschiedenis gestudeerd, dus ik ken de geschiedenis van mijn omgeving. Ja. En het viel mij op dat er gewoon heel veel gebeurd was in die regio. Sorry, ik ben zo benieuwd naar die schatten ook. Want kan je daar iets meer over vertellen? Wat maakt ze zo bijzonder? Het zijn dus sieraden. En die sieraden die zijn te dateren in de periode 1000-1050. Dus die zijn gewoon ontzettend oud. Eigenlijk ouder dan de ontginning van het West-Friese landschap. Dus ja, dat is al super speciaal. Maar sieraden die periode zijn überhaupt gewoon heel zeldzaam. Dus... Dat je dan in één keer een schat hebt waar 4 exemplaren in zitten. Dat is gewoon een enorme toevoeging aan de wetenschap. En jij hebt geschiedenis gestudeerd, zeg je zelf? Ja. En jij zag die schatten, wist je toen ook al direct van... kon je ook direct al duiden wat het was en uit welke tijd het kwam? Ja, ik kon dus een andere oorhanger die al eerder gevonden was. En diep in mijn achterhoofd wist ik dat nog ergens. En toen ik deze zag, toen wist ik dus eigenlijk gelijk op... dit is een middeleeuwse oorhanger. En eenmaal thuis ga je natuurlijk de boel verder onderzoeken. En toen kwam ik achter veel meer. Ook bij de munten, welke het waren en hoe oud. En daar doe je geschiedenis, dus nou je van het verleden. Maar je hebt dat ding in 2021 gevonden. En je hebt er 2 jaar over gedaan om naar buiten te komen. Wat zit daarachter voor verhaal? Neem ons eens mee. Ja, kijk, als je iets gevonden hebt, dan doe je als detectorist een vondstmelding. Dus dan ga je naar de archeologische dienst en dan laat je zien wat je gevonden hebt. En ja, dan begint er eigenlijk een hele lange periode van onderzoek. Want ja, je wilt, voordat je met zo'n mooie vondst naar buiten treedt, wel een gedegen onderzoek op tafel hebben. Maar ik kan me toch ook voorstellen, als je s'avonds thuis komt of in de kroeg komt de week erop, dat je zegt, jongens, ik heb toch iets gevonden, ik moet het even kwijt. Ja, dat is ook wel een beetje gebeurd, maar schijnbaar is het allemaal goed gegaan, ja. Heb je enig idee hoe deze vondsten in de bodem terecht zijn gekomen? Heb je een verhaal erbij? Ja, kijk, het was een hele roerige periode. West-Friesland die was eigenlijk voortdurend in opstand tegen de macht van de graaf van Holland. Deze graaf wilde het gebied van West-Friesland inlijven. Was Willem II? Willem II onder andere. Ja, en eigenlijk in de tijd van Willem II kun je deze schat ook plaatsen. Dus ja, het was gewoon een hele roerige periode. Constant oorlog en kans op gevechten. Ja, wat doe je dan in zo'n tijd? Er is geen bank, dus dan stop je kapitaal in de grond. Wow. En hoe zit het, als je zoiets vindt, dan per definitie geef je dat ergens aan? Of mag je het ook stiekem in je eigen sokken stoppen? Nee, als je de regels naleeft, dan je vindt iets. Ten eerste zoek je altijd met toestemming van de grondeigenaar. Nou, dan heb je iets gevonden, dan laat je het aan de grondeigenaar zien natuurlijk. Maar dan maak je ook officieel melding van je vondst. En ja, dat zorgt er ook voor dat onze hobby kan blijven bestaan. Want als iedereen maar zomaar wat doet en de regels aan zijn laars lapt, ja, dan is het gauw afgelopen. Maar krijg je voor zo'n fonds niet, is maar een bosje bloemen of zo, krijg je wel iets extra's ervoor of niet? Nou, ik heb een bosje bloemen gekregen inderdaad. Dus, Maar ja. Als je het op de zwarte markt zou verkopen, ik zeg niet dat je dat moet doen, maar wat zou je ervoor krijgen? Wat is het waard? Ja, dat weet ik niet, maar daar ben ik ook totaal niet mee bezig. Nee, je hebt er helemaal geen... Ik bedoel, het is goud. Ik bedoel, zonder gekkigheid, er zal een waarde aan hangen. Ik ben wel nieuwsgierig. Heb je geen idee wat het... Nee, ik heb geen idee. Ja, kijk, dit is iets heel speciaals. En met mijn achtergrond, ik ben gewoon heel erg geïnteresseerd in het verhaal. En wat is het historische verhaal en belang. En waar gaat het naartoe nu? Waar is het nu? En kunnen wij het zien binnenkort of zo? Zeker, wij hebben vanmorgen de officiële onthulling gedaan in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. En daar ligt het nu ook in een vitrine. Het is gratis toegankelijk, want het zit in de entreezaal daar. En daar blijft het voorlopig liggen, want er komt nog een hele mooie grote tentoonstelling aan daar vanaf oktober. Hey Lorenzo, wat is jouw volgende plekje waar jij gaat zoeken naar schatten? Niet in Hoogwoud. Nee? Ja, ik weet niet waar, maar ik zoek altijd door, ja. En is dat ook een soort geheim, dat je niet aan anderen die nu luisteren denkt, nou, waar hij zoekt, ga ik ook met mijn professor Zonnebloem apparaatje lekker lopen? Nou ja, kijk, als mensen willen zoeken, moeten ze dat lekker doen. En het is niet dat je gelijk goud vindt zoals ik, want ik zeg al, ik zoek ook al sinds mijn tiende. En de meeste dagen ga je naar huis met een zak vol aluminium, dus... Nou, het is het allemaal waard geweest. Dankjewel Lorenzo Ruiter, historicus en schatzoeker. Ik wens jou heel veel succes nog met het vinden van je volgende schat. En dankjewel. Ja. Dankjewel. Gaan we weer terug naar de sport. Xandra Velsenboer gaat het weekend in Seoul alles op alles zetten om het WK shorttrack, en met in ieder geval de 500 meter titel, met succes te verdedigen. Vorig jaar zorgde ze namelijk voor een geweldige stunt op het sprintnummer en was ze alle favorieten te snel af. Maar ja, inmiddels is Velsenboer zelf ook uitgegroeid tot een echte wereldtopper en misschien wel een van de titelfavorieten. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. De 5000 stoeltjes in de schaatshal in Seoul zijn vandaag nog leeg. De trainingen zijn niet toegankelijk voor het publiek. De organisatie heeft het nadrukkelijk vermeld. En dus kan Nederland in alle rust de laatste puntjes op de i zetten. Nadat ze eerder al een klein beetje Koreaanse cultuur konden snuiven. Zo werd Xandra Velsenboer op sleeptouw genomen door een heuse Koreaanse shorttrackheld, Yoongi Kwak. U kent hem misschien nog wel met die roze haren. Hij heeft mij in jaren even een echte Koreaanse tour gegeven. Hij zei, als we dit allemaal hebben gedaan en gegeten, dan kun je echt zeggen dat je in Korea bent geweest. Dus. Maar nu ligt de focus op de ijsvloer daar, waar fanatiek getraind wordt voor een WK. waar Xandra Velsenboer zal worden aangekondigd als de regerend wereldkampioen op de 500 meter. Gouden medaille Xandra Velsenboer! Weergaloos! Nou, het is zeker natuurlijk gewoon een doel om de titel te verdedigen. Maar zoals je nu zegt, is het ook wel weer natuurlijk echt iets, ja, wel gaaf om zo de wedstrijd in te gaan. Ja. Hoe kijk jij terug op die gouden dag van toen? Nou, het kwam natuurlijk vrij onverwachts eigenlijk. En ik probeer ook dingen van die een beetje onbevangenheid nu misschien ook weer te creëren. Al is dat natuurlijk wat lastiger. Ja, want hoe doe je dat dan? Ik denk ook dus vooral echt zelfverzekerdheid creëren en focus op de dingen waarvan ik weet dat ik ze goed kan. En ervoor zorgen dat ik een snelle race kan rijden. Je kan nooit controleren wat anderen doen natuurlijk. Mijn start is beter geworden, maar die van anderen is nog steeds soms sneller of even goed. Dus dat zijn dingen die ik niet kan beïnvloeden en waar ik in de race zelf dan maar op moet reageren. Dus. Als de training even stil ligt voor een pauze, rijdt Velsenboer nog rond met bondscoach Niels Kerstholt. Maken ze een praatje, dat doet hij met alle schaatsers. En in het geval van Velsenboer weet Kerstholt dat het een ander WK zal worden dan vorig jaar. Toen was ze succesvol, maar toen was er ook corona. Ja, nu ziet iedereen er, dus nu wil ze het helemaal laten zien. Maar ze heeft ook laten zien dat ze een enorm grote stap heeft gemaakt. En dat ze het kan. En dat ze iedereen van kop af aan gewoon los kan rijden. Dus dat geeft je extra zelfvertrouwen? Ja, dus dat zelfvertrouwen is er wel. Nu gaat het om hoe gaat het vanaf het moment dat het startschot gaat en kan je het cool houden. Xandra Velsenboer niet de enige jongeling met grootse plannen. Want Jens van het Woud, dit seizoen echt doorgebroken, is ook aan het loeren. Ik rij alle vijf afstanden eigenlijk, dus ik neem het afstand voor afstand. Dus eerst de A-finale halen en als ik dat rij wil ik echt graag een medaille. Maar kan je nagaan, je bent nog hartstikke jong. Dit is je eerste WK waar je individueel gaat rijden, hè? Ja, dat is wel gaaf natuurlijk. Ik heb één keer World Cup gereden, of wereldkampioenschap relay gereden en toen ook gewonnen. Ja. Dus om nu individual te staan is wel gewoon een ander niveau eigenlijk. Ja, en dan inderdaad al die afstanden. Dus vergt het ook een andere benadering voor jou? Het wordt wel echt slopend, denk ik, richting de zondag. Dus ik moet goed zorgen dat ik wel fit blijf en goed herstel tussen de wedstrijd door. Van het Woud rijdt alles. En daar zit een verschil met Xandra Velsenboer. Want die laat de 1500 meter schieten om zich volledig te focussen op de 500 en de 1000 meter. Dat is een les uit het verleden. Het shortrack weekend, toen het allround kampioenschap was, was het eigenlijk al heel veel en heel druk. Maar ja, dan reed natuurlijk sowieso alles. En nu is er nog een mixed relay bijgekomen en nog een extra vrouwenrelay rit. Waarbij de 1500 direct voor de 500 gewoon niet ideaal is. En dat heeft eigenlijk tot het besluit geleid uiteindelijk. Alles voor de medailles als komend weekend deze lege tribunes zijn volgepakt met duizenden Koreaanse fans. En die zijn dan niet voor Velsenboer. Maar ja, dat kan je ook zien als een extra stimulans. Nou, denk het wel. Dan denk je toch, nou, ik zal het jullie eens even laten zien. Ja, ik zal het jullie eens even laten zien. Moet allemaal blijken. Het komend weekend dus de WK Short Track. En op de radio kunt u het uiteraard ook uitgebreid volgen. Ja, nu we zitten nog een paar minuten voor de aftrap van de achtste finale in de Europa League tussen Shakhtar Donetsk en Feyenoord. Feyenoord mocht van de UEFA geen kaart verkopen na ongeregeldheden bij de wedstrijd tegen Sturm Graz in Oostenrijk. Dus de club riep supporters deze week om niet naar Polen af te reizen. Maar de regionale omroep Rijnmond sprak de Rotterdamse fans die wel kaartjes wisten te bemachtigen. Nou, ik ging naar de website van Shakhtar. Ik heb even de klantenservice een berichtje gestuurd van, goh, hoe werkt dat? Kan ik een kaart kopen? Ja, geen probleem. Hoeveel wilt u er? Nou, ik zeg, doe er maar twee. Nou, binnen 5 minuten was het geregeld. Ik zeg, mogen we er ook gewoon een als we Feyenoord support zijn? Iedereen is welkom. Ik zeg, nou, op, geregeld. Nou, Rob, geregeld, Armo Afsaroglu. Jij zit in het stadion daar. Ze zullen er ongetwijfeld zijn, Feyenoord fans. Zijn ze ook zichtbaar? Ja, ze klitten toch wel wat samen, de supporters van Feyenoord, ergens in een hoekje van het stadion. Het zijn er niet overdreven veel. Er zijn 200 man mee van de businessclub van Feyenoord en de verwachting is zo'n 300 supporters die ook zijn afgereisd. Je ziet dat een aantal stewards van Shakhtar Donetsk, of eigenlijk moet je zeggen Legia Warschau, want daar zijn ze te gast, zich wel even melden daar om te kijken of het allemaal goed gaat. Maar voorlopig heb ik niets gezien van eventuele ongeregeldheden buiten het stadion of in het stadion. Die straf die ze hebben, dat kwam natuurlijk voort door die wedstrijd in Graz in Oostenrijk. Toen ze Nogal wat vernieuwde in dat stadion. Daardoor een uitwedstrijd zonder publiek. Maar ja, Feyenoord supporters hou je bijna niet tegen. Ze komen toch wel. En ook nu zijn ze er dus weer. Maar voorlopig is de sfeer gewoon prima in dat stadion. Dat je ze niet tegenhoudt, dat snap ik. Maar hoe deze man het uitlegde, was het toch wel weer heel erg simpel. Ja, dat was heel makkelijk, hè, Tom? Ja. Ja. Ja. Ja, je vraagt je bijna af. Het is bijna gek dat er niet meer zijn gekomen als het zo simpel is. Bijna afvragen. Maar ik denk dat... Ja. Dit is natuurlijk een thuiswedstrijd voor Shakhtar. Mm-hmm. Zijn er ook Shakhtar-fans of zijn er veel pop? Wat zie je om je heen? Je ziet heel veel Oekraïnse vlaggen. Je ziet overal op de tribune zie je het blauw en geel. Dus er zijn echt wel veel Oekraïners in het stadion. Het verhaal is bekend. Na de uitbreken van de oorlog zijn er heel veel vluchtelingen elders naartoe gegaan. En de meeste gingen naar Polen. Er zijn echt een paar miljoen Oekraïense vluchtelingen naar Polen gegaan. Een aantal daarvan zijn inmiddels weer terug in Oekraïne. Maar een groot deel is in Polen gebleven. De stad Warschau alleen al heeft er opeens een paar honderdduizend inwoners meer bij gekregen. Want de meeste gingen naar Warschau. En hier was al een flinke Oekraïense groep. Want ja, er was een grote Oekraïense gemeenschap in Polen. Dus ze zijn echt wel fans van Shakhtar Donetsk in deze stad. En die komen dan ook op zo'n wedstrijd af. Het is een stadion waar zo'n 35.000 mensen in kunnen. Die zijn er niet allemaal. Ik denk dat er zo'n 15.000 mensen misschien iets meer zullen zitten vanavond. We hebben eerder gezien dit seizoen dat Shakhtar ook in de Champions League speelde. Ook in dit stadion. Toen kwam Real Madrid op bezoek. En toen was het helemaal vol. Want ook de Polen gingen toen kijken. Ja, maar ja, voor Feyenoord komen ze dan niet speciaal. Maar er zijn wel genoeg mensen en ook genoeg Oekraïense fans dus die kijken naar Shakhtar Donetsk. Nou weet ik dat jij ook bij de mensen hoort die sport uiteindelijk de belangrijkste bijzaak van het leven vinden. Maar bij een wedstrijd als deze komt dat nog wat meer naar voren. Voel je dit ook een beetje? Is het toch een ander soort sfeer dan bij een ander soort wedstrijd in de Europa Cup waar je geweest bent? Ja, heel erg Tom. Dat merk je ontzettend. Het is al gek dat Shakhtar Donetsk heeft bijna niemand bij zich. Geen perswoordvoerder. Want ja, dat is een man en die blijven in Oekraïne achter. Er zijn twee journalisten mee. Het zijn twee vrouwen, want alle mannen moeten daar achter blijven. Die spelers mogen, die zijn nu voetballer, topvoetballer. Als ze dat niet waren geweest, hadden ze misschien wel een rol gehad in die oorlog. En moet je voorstellen wat dat ook met zich meebrengt voor die spelers. Die voelen ook een soort druk en een lading van ja, wij zijn hier. Wij mogen ons werk nog uitoefenen en wij moeten strijden en vechten voor het vaderland bijna. Maar dan op het voetbalveld. Dus het heeft een hele gekke lading, deze wedstrijd. En het is ook gewoon een Europa League voetbalwedstrijd, want er wordt ook gewoon gevoetbald. Merkwaardige sfeer, merkwaardige avond toch ook wel in Warschau vanavond. Nou, we gaan naar het nieuwsblok van 9 uur en dan gaan wij jullie horen. Armaan Saroglu samen met Frank Wielaert gaat die wedstrijd voor ons verslaan. Dus in de 8e finale van de Europa Cup. De uitwedstrijd van Feyenoord tegen Shakhtar Donetsk. Dat allemaal na het nieuws van 9 uur. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Ik heb net even mijn BMI uitgerekend. Ik ben te zwaar. Met bijzondere gesprekken. Dit is geen 06-lijn of zo. Dit zijn twee volwassen mannen die genieten van de aanblik van een onmisbare wetenswaardigheden. Ik gun haar eigenlijk een man zoals ik. Dat klinkt niet heel bescheiden, Armen. Absoluut niet. En elke week de column van Peter Heerschop. De veranderingen in de boeken van Roald Dahl gaan niet door. Dat werd medegedeeld door een dikke, lelijke Oompa Loompa van de Engelse uitgeverij. Afro Tros. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie Wednesday... tot live-eredivisie bij ESPN. En in de Mijn KPN-app zet je al je entertainment heel makkelijk uit. Of aan. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau 1 jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Deze week in de bonus, vegetarische slager, Valais en Beyond Meat, 1+1 gratis. Appelsientje, dubbeldrankje van de boom, ook 1+1 gratis. Alle Becel, 2 stuks, 30% korting. En PK Essentials pannen, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Samenleven. Het woord zegt het al. Samen leven. Het gaat niet om één persoon, links of rechts, stad of platteland. Want het gaat pas goed met Nederland, als het overal goed gaat. Stem CDA. Minder ik, meer wij.

Ja, welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Het is 9 uur geweest en het draait vanavond natuurlijk allemaal om Feyenoord in de 8e finale van de Europa League. Eerste wedstrijd dus van de tweeluik tegen Shakhtar Donetsk. En ze zijn al begonnen, dus snel naar Armand Afsaroglu en Frank Wielaert. We zitten in de 4e minuut van de wedstrijd. Feyenoord heeft afgetrapt in dit duel. En gekke feit doet zich voor, we zitten natuurlijk in Warschau. In Polen. En dat is niet de thuishaven van Shakhtar Donetsk. En ook niet die van Feyenoord. Maar we horen Feyenoorders in dit stadion van Legia Warschau. Vroeger was dat de thuishaven van Szymanski in alle opzichten. Want hij komt hier uit de jeugdopleiding. En heeft hier een paar jaar gespeeld op het hoogste niveau. Een paar jaar kampioen geworden. En de beker gewonnen. En hij staat vandaag in de basis bij Feyenoord tegen Shakhtar. Dat in een aangepaste opstelling moet spelen. Maar het valt allemaal nog wel mee. Hoor. Er staan gewoon 6 internationals bij Shakhtar. In de basis een overtreding gemaakt door Wiever. Nog op de helft van Shakhtar. En Kryskiv is degene die daar onderuit geschoffeld wordt. Dus een vrije trap voor de Oekraïners. Stand is 0-0 in de 5e minuut. Opvallend nog wel bij Feyenoord een late wijziging in de opstelling. Jiménez moest de warming-up voortijdig staken en kon dus ook niet meedoen. Niet beginnen en ik denk ook helemaal niet meer meedoen aan deze wedstrijd. Hij wordt vervangen in de punt van de aanval door Danilo. Die dus opeens te horen kreeg dat hij moest starten in deze wedstrijd. En daar staat hij dan ook, de Braziliaan in het koude Warschau rond het vriespunt hier in de Poolse hoofdstad. In een aanval voor Shakhtar Donetsk met Kryskiv die een hoekschop versiert. Wordt daar goed verdedigd door Geertruida. De eerste schermutselingen in deze wedstrijd blijft toch bijzonder. Shakhtar Donetsk al sinds 2014 speelt het niet meer in het eigen Donetsk. Sinds de oorlog op de Donbass uitbrak, er staat daar een gigantisch stadion waar de afgelopen 10 jaar niet in is gevoetbald. Dat kan helemaal niet. Dat gebied is al lang in een oorlog verwikkeld. Nog langer zelfs dan de rest van Oekraïne. De hoekschop van Shakhtar gaat richting eerste paal. Maar het wordt vervolgens over het doel van Wellenreuter gekopt. Nog geen kansen, nog geen doelpunten gezien in deze wedstrijd. We bij Feyenoord toch even zal moeten wennen wellicht aan het feit dat daar niet Jiménez staat, maar Danilo. Maar goed, daar zullen ze het mee moeten doen. En dat aanpassen, dat mag ook weer niet te lang duren. Nee, bij Shakhtar in de spits, die was de man die net overkopte bij de eerste paal. Dat is Lassina Traoré. En die naam zou je kunnen kennen als je het Nederlandse voetbal volgt. Want hij heeft een paar jaar bij Ajax gezeten tot 2021. En verkaste daarna naar Shakhtar Donetsk. En hij is een van de weinige buitenlandse spelers die ondanks het begin van de oorlog, toen iedereen wegging hier bij Shakhtar Donetsk, hij bleef. Want Shakhtar Donetsk, ja, dat is een goede ploeg in Oekraïne. Spelen Champions League nog steeds. Hebben ze dat dit seizoen gedaan. Ja, dan blijf je hier blijkbaar gewoon als je Traoré bent. International van Burkina Faso. En intussen valt Feyenoord aan over de linkerkant van het veld met Idrissi Wiever. En die krijgt de tijd en de ruimte. Kukcu, bal naar de buitenkant waar Idrissi is doorgelopen. Bal opgevangen door Szymanski, punt 16 linkerkant. Maar hij loopt zich vast en daar speelt Shakhtar met heel veel mensen heel kort bij elkaar. Toch kan Danilo ertussen komen en de bal aannemen, opendraaien en vervolgens die bal proberen richting doel te schieten. Maar dat blijft toch vooral bij proberen, want de bal belandt veilig in de handen van Trubin, de keeper van Shakhtar. Ja, Trubin is 21, is de doelman en op de bank zit de echt bekende doelman die daar al jaren zit, Pjatov. Die inmiddels bijna de 40 aantikt. Hij is inmiddels vervangen onder de lat door een jeugdig talent dus, die Trubin. Maar hij is er nog wel. Een van de spelers die toch zoveel hebben meegemaakt en daar nog steeds rondlopen. Pjatov, maar verder zie je toch weinig spelers meer bij Shakhtar die veel mensen zullen kennen. Ze hadden een enorm talent in Mudrik. Die het geweldig deed in de eerste seizoen. Zelfs ook in de Champions League. Die is verkocht voor 100 miljoen aan Chelsea. Veel van het geld dat Shakhtar daarmee incasseerde ging ook naar het front. Naar de oorlog. Want ja, als je zoveel geld binnenhaalt en je vecht voor je land als Oekraïne, dan ga je daar natuurlijk ook iets goeds mee doen. Daar hou je niet zomaar even een nieuwe linksback van op. Dat is niet wat deze ploeg wil. Dat is niet waar deze ploeg voor wil staan. Shakhtar heeft inmiddels de steun van het hele land achter zich. Ook van de aanhang bijvoorbeeld van rivaliserende clubs. Want ja, voetbal in tijden van oorlog, het is een hele lichte afleiding. Maar iets wat zelfs soldaten, begrepen wij, aan het front nog wel eens willen bekijken. Want ja, die wedstrijden van Shakhtar die worden door heel Oekraïne gewoon bekeken. Nu balbezit voor Feyenoord. En de linkerkant, Idrissi, glipt er langs, geeft de bal ook mee. Voorzet komt, schotkans ook voor Szymanski. Maar ik weet niet precies wat hij wil. Een overstapje of toch schiet. Uiteindelijk raakt hij de bal half. En wordt het helemaal niets. En kan Shakhtar die bal dus uitverdedigen. Wordt er wel even gefloten door de Slovaakse scheidsrechter Kruzliak. Omdat er een blessure is bij een van de spelers van Shakhtar in het doelgebied. In zijn eigen doelgebied. En dat die blessure is aan het hoofd. Dus moet hij even worden opgelapt. Terwijl Slot Wiever bij zich roept. Ja, Wiever, je vergeet het bijna. Maar het is zijn eerste Europese wedstrijd. Echt zijn eerste grote Europese wedstrijd in de basis voor Feyenoord. Hij heeft natuurlijk al aardig wat grote wedstrijden gespeeld in het tweede seizoen zelf. Maar een Europese uitwedstrijd voor Wiever, dat is nog best wel iets nieuws. We zijn allemaal benieuwd hoe hij zich daar onderhoudt. Feyenoord dat de Szymanski zag terugkomen op middenveld. En dat gaat ten koste van Deelrussen. Terwijl de coach van Shakhtar, een nogal opgewonden Kroatische meneer, Igor Jovicevic, zich enorm opwindt richting de vierde man. En wij een blik krijgen op Santiago Jiménez, die diep verscholen in zijn winterjas op zijn telefoon zit te kijken. Die gaat niet meer meedoen. Dat lijkt wel zeker vanavond. Ja, Jovicevic, gisteren persconferentie maakte hij een uitermate sympathieke indruk. Ja. Maar vandaag is het een druk baasje in zijn coachinggebied. Gisteren was het natuurlijk Internationale Vrouwendag. En ik zeg natuurlijk, maar in Nederland gaat dat min of meer stilzwijgend voorbij. Dat is de landen in Oost-Europa bepaald niet het geval. En in Oekraïne ook niet. En hij komt uit Kroatië. Dat valt in dit geval ook onder Oostelijk Europa. En daar is Internationale Vrouwendag echt een serieus ding. Daar moet je aandacht aan besteden. Anders val je echt uit de toon. En dat wordt ook uitgebreid. En op een uitermate positieve manier gedaan. Intussen heeft Feyenoord de bal. Jahan Baks legt hem even terug op Geertruida. Die staat nog net op eigen helft. De rest staat eigenlijk allemaal op de helft van Shakhtar. Bal in de breedte. Richting Hanchko, de Slowaak. Een van de assistent scheidsrechters. Ze komen uit Slowakije, de scheidsrechters en de assistenten. En die assistent heet ook Hanchko. En die komt uit hetzelfde dorp als waar de Hanchko van Feyenoord vandaan komt. Ik heb nog even gecheckt. Het is geen familie. Dat zou ook heel raar zijn trouwens. Dat had de UEFA moeten weten als dat wel zo was. Maar dat is dus niet zo. Kukcu is degene die de bal oppikt voor Feyenoord. Wiever steekt hem in de diepte. Daar zit Dries ineens in kansrijke positie. Legt de bal breed. Misschien dat hij het toch beter zelf kunnen doen. Want is het Szymanski die daar probeert te schieten? Dat is inderdaad Szymanski, de man die hier thuis is. De Pool, letterlijk thuis in het stadion van Legia Warschau. Ik denk niet dat hij op die bal gerekend had. Want hij krijgt hem niet echt lekker op doel. Hij krijgt ook niet de gelegenheid van Stepanenko, de aanvoerder van Shakhtar. Dit had Idrissi beter, veel beter zelf kunnen doen. Nou, dat was toch een aardige kans. De eerste van de wedstrijd voor Feyenoord dus. 0-0 blijft het wel. In de 11e minuut weer een blessure. Is dat dan aan dezelfde speler die weer op de grond is gaan liggen. Szymanski, hij zat gisteren ook achter de tafel bij de persconferentie. Veel aandacht van de Poolse pers voor de International. Die ook gewoon regelmatig basisspeler is bij Polen. Ook op het afgelopen WK voetbal deed hij veelvuldig mee. Zorgen bij Shakhtar, want ze hebben dus al wat persoonlijke personele problemen door al die schorsingen. En het is een blessure weer aan het hoofd, want iemand krijgt gewoon even een elleboog op zijn gezicht. Ja, dat gebaren ze nu ook op de bank van Shakhtar. Sudakov krijgt hij gewoon op het hoofd geplant. Of het helemaal bewust was van Jahan Baks. Ja, ik denk het haast wel. Is het een beetje geniepig was het van de Iranier. Maar goed, de scheidsrechter heeft het niet gezien. En ook de VAR lijkt voorlopig geen aanstalten te maken om iets te doen. Shakhtar gaat wel iets doen. Gaat namelijk wisselen, want er zijn echte problemen. En ik weet niet of dat dan ook echt gaat over Sudakov, die 20-jarige middenvelder. Of dat er nog iemand anders is die een probleem heeft binnen de lijnen. Sudakov wordt in elk geval behandeld. Bal is weer in het spel. Die is bij Trubin. En zo zijn er wat oponthoudjes in de openingsfase hier in Warschau. Vraagt de medische staf aan Sudakov of hij weer verder kan. En daar lijkt het toch wel op. Maar ik denk toch echt dat Shakhtar zometeen misschien wel een nieuwe speler in het veld gaat brengen. Het is nog even wachten daarop. 12 minuten onderweg. Shakhtar Donetsk, Feyenoord, achtste finale Europa League 0-0. Ja, de bal is bij Trubin. Die geeft hem nu lang. En nu Mudryk daar weg is, bij Chelsea is gaan spelen, is Trubin met zijn 21 jaar een van de toekomstige sterren. In Oekraïne denken ze dat hij op dit moment ergens tussen de 10 en de 15 miljoen waard is. Dat is van een iets andere orde dan Mudryk. Dat zegt eigenlijk ook wel iets over de staat van deze ploeg. Heel veel jonge Oekraïnse spelers. Maar wel een eenheid ervan gesmeed door Jovicevic. En Feyenoord nu in balbezit met Hanchko. Links centraal achterin bij Feyenoord. Neemt de bal aan. Mag dat ook rustig doen. Want die van Shakhtar die staan wel te wachten. En die geven wel voorzichtig druk. Maar niet echt heel serieus. Bal even in de achteruit richting Wellenreuter. En dan richting Pedersen. Dat is geen hele fijne paas. Dat wordt ook erkend door Shakhtar. Die meteen wel druk zetten. En ook de lange bal meteen veroveren. En dus verder doorlopen. Sudakov. Bal min of meer per ongeluk door Pedersen voor de goal gegeven. Maar daar wordt hij ook weer gewoon weggehaald door Hanchko. Maar Shakhtar heeft de bal heel snel weer terug. Rakitski centraal achterin. De enige verdediger met Matvienko die er altijd wel staat. 54 interlands voor Rakitski. Bekende naam natuurlijk in het Oekraïense voetbal. Net als Matvienko, Stepanenko. Maar voorin. Dat is eigenlijk wel vaak het verhaal geweest bij Shakhtar. Hebben ze niet zulke aanvallende talenten in Oekraïne. Dat compenseerden ze dan toch vaak ook met Brazilianen in het verleden. Achterin waren het altijd wel Oekraïners de laatste jaren. Maar voorin moest het toch komen van mensen als Marlos en Tyson en Fred en Neres die hier nog een tijdje zat. Maar we hebben allemaal wel die beelden gezien toen de oorlog net begon. Van al die buitenlandse spelers, al die Brazilianen met hun families op die bank. Die in de lens van de camera keken en daar met bordjes vroegen. Haal ons hier alsjeblieft weg. Wij willen weg. Wij willen hier niet blijven in Oekraïne. En dat lukt uiteindelijk ook. Weer op de trein gezet. En konden uiteindelijk vertrekken uit Oekraïne. En speelde dus ook niet meer langer voor Shakhtar Donetsk. Nu balbezit voor Feyenoord op het middenveld met Szymanski. Vraag me af hoe lang hij kan spelen. Komt terug van een blessure. 90 minuten zal toch te veel zijn voor hem. Idrissi. Szymanski legt de bal klaar voor Hartman. Hartman even terug naar Wiefer. En zo heeft Feyenoord toch wel beter van het spel. Het eerste kwartier hier in Warschau 0-0. Bij Shakhtar Donetsk Feyenoord. En Kukcu die gaat lopen met de bal. De combinatie zoekt met Szymanski in de bal. Dan naar de linkerkant verplaatst naar Idrissi. Idrissi naar Hartman. Goede aanval van Feyenoord. En de voorzet van Kwilinci. Hartman verdwijnt dan in de handen van Anatoly Trubin. Met rugnummer 81. Sowieso best wel creatieve rugnummers bij Shakhtar. Want de spits speelt met nummer 2. Traoré, dat zie je ook niet al te vaak. Nu Taylor, de rechtsback, die de bal even terugspeelt. Lastige bal voor de verdediger daar, Matvienko. Maar die heeft een uitstekende crossbal in huis. Speelt hem op Topalov. En dan weer achteruit richting Trubin. En Feyenoord zet druk helemaal tot op de achterlijn. Danilo loopt daar door. Is daar ook geroemd om door zijn coach. Arne Slot. In het begin van het seizoen speelde hij voortdurend. Juist omdat hij beter druk kon zetten dan Giménez dat deed. Maar Giménez is de laatste periode de vaste spits bij Feyenoord. Maar vandaag dus niet uitgevallen. Vlak voor afgaand aan deze wedstrijd. Vrije trap voor Shakhtar. Snel genomen. Rakitski. Bal in de breedte richting Topalov. Topalov op zoek naar zijn aanvallers. Ja, dat zijn over het algemeen jonge onervaren gasten. Maar de Shakhtar aanval is wel de groep of de linie zeg maar, die in vorm is. Als het gaat om voetballen. Afgelopen weekend tegen een laagvlieger weliswaar 7-0 gewonnen. De competitie net weer een week geleden begonnen na de winterstop. Dat duurt dan allemaal wat langer natuurlijk in het oosten. Omdat het daar wat langer koud is. En het moest nu ook wel weer beginnen. Want als het Europees ook weer begint is dat ook wel lekker voor Shakhtar. Het is trouwens, ze spelen thuis wel gewoon in Oekraïne in de competitie. Maar Europees dus in Warschau. Omdat je Europese ploegen niet kunt vragen om in Oekraïne te gaan voetballen. Dat heeft ook alles te maken met veiligheid. Afgelopen weekend is er tenslotte ook nog een wedstrijd onderbroken vanwege een luchtalarm. Dat gebeurt niet zo gek vaak, maar afgelopen weekend in het eerste competitieweekend was het meteen ook weer raak. Daarin niet bij een wedstrijd van Shakhtar, maar het is wel gebeurd. Wiever voor Feyenoord in balbezit en Jahan Baks aan de rechterkant aangespeeld. Probeert door te spelen op Pedersen. Die bal komt niet aan. Shakhtar vangt dus op met Chris Kief van 22 jaar. Speelt wat links in de voorhoede. Feyenoord probeert Shakhtar onder druk te krijgen. Beide ploegen speelden al eerder tegen elkaar. Dat was in de Champions League. Seizoen 2017-2018. Net nadat Feyenoord voor het laatst kampioen was geworden. Toen speelde Shakhtar zijn wedstrijden in Kharkov. Daar won Shakhtar destijds van Feyenoord. Net zoals Shakhtar in de Kuip won van Feyenoord. Maar dat was echt een ander elftal. Met coach Fonseca. Met heel veel goede Brazilianen die er nu dus allemaal niet zijn. Ja, die miljoenen inkomsten die zijn er dus nog wel voor Shakhtar. Dat gedeeld eerste staat in de competitie met Dnipro 1. Ploeg waar AZ eerder dit seizoen in de Conference League al tegen voetbalde. En twee keer van won. Balbezit voor Shakhtar dat een overtreding meekrijgt. Dus een vrije trap krijgt. Gefloten door Kruzliak, de Slovaakse scheidsrechter. De bal gaat terug naar Matvienko. Het is een rustige wedstrijd voorlopig in de eerste 17 minuten. Waarbij de ploeg het eigenlijk toch redelijk rustig aandoen. En vooral naar elkaar kijken. Feyenoord probeert wel de druk te krijgen op de bal. Als Shakhtar opbouwt vanuit de achterste lijn. Maar dat wil nog niet echt lukken. Die fans van Feyenoord overigens. Die 300 die staken vlak voor de wedstrijd begon nog wat vuurwerk af. Ja, het zal eens niet. Feyenoord supporters die geen vuurwerk afsteken. Dat is pas nieuws. Ze deden het toch weer. Het werd wat groen in het stadion. In de kleuren van Rotterdam. Er kwamen nog wat stewards bij kijken. Maar gelukkig hebben ze zich daarna gewoon rustig en koest gehouden. In de hoop dat ze wellicht als Feyenoord doorkomt in de Europa League bij een volgende uitwedstrijd. In wellicht een wat warmer oord. Je weet het nooit. In Spanje, in Italië of misschien wel in Engeland wel weer mee mogen reizen. Balbezit voor Shakhtar, voor Stepanenko. Maar die speelt de bal zo over de zijlijn. Ja, de bedoeling was Zubkov. Maar die bal was zo over de zijlijn. En nog meer die kant op. Dat het heel ingewikkeld werd. Hanchko voor Feyenoord, centraal achterin. Hij werd uiteindelijk de centrale verdediger die Feyenoord haalde. Matvienko aan de andere kant spelend voor Shakhtar was een target voor Feyenoord. Maar die kon het niet worden. Simpelweg te duur. Tegenwoordig is hij in de belangstelling van Brighton en Hove Albion. Maar voorlopig speelt hij nog bij Shakhtar. In ieder geval dit seizoen nog Wiever. Bal inspelen richting Jahan Baks. Dan Kukcu in de middencirkel. En zo verplaatst het spel zich min of meer naar de linkerkant van het veld. Szymanski probeert in de as Danilo te bereiken. Dat lukt niet. Shakhtar neemt over. Meteen Traoré ingespeeld in de punt van de aanval. En dan probeert Shakhtar te schakelen met Stepanenko. Bal naar de linkerkant van het veld. Daar is wat ruimte voor Sudakov. En nog meer ruimte voor Topalov. Daar komt de paas tegen Pedersen aangeschoten. Wiever pikt op en dan heeft Feyenoord de bal weer terug. Oeh, dat is een harde tackle. En een gemiste op de bal. En raak tegen Jahan Baks. Topalov is de dader. Eens kijken of Kruzliak hier zijn eerste gele kaart van de wedstrijd gaat trekken. Daar lijkt het niet meteen op. Dit was er wel een waard, vind ik eerlijk gezegd. Leek inderdaad een harde overtreding te zijn. Spelers van Feyenoord vragen ook om die gele kaart voor Topalov. Die wordt niet gegeven. Hij gaat voor de bal. Mist die volledig. En raakt Jahan Baks ook niet overdreven hard. Ja, met zijn tweede been glijdt hij nog even door. Waardoor de Jahan Baks echt wel vloert. De man uit Iran die nog een paar keer doorrolt. Maar wel gewoon verder kan. Geen geel. Maar een vrije trap. Feyenoord. 20e minuut 0-0. In Warschau. Bij Shakhtar Donetsk tegen Feyenoord. We kijken naar de bestuurders van Feyenoord. Die wel gewoon zijn meegereisd. Net als de sponsoren die zich niet solidair hebben verklaard bijvoorbeeld. Dat gebeurt ook wel eens met de supporters die dus niet mee mochten. Ik zie dat rijtje stewards overigens bij de Feyenoord aanhang wel steeds groter worden. Steeds meer mensen in het oranje. Kleuren van Shakhtar Donetsk, maar ook kleuren van de stewards hier in Polen. Ongelooflijk veel politie overigens buiten het stadion. Al de hele avond te zien. Een overtreding nu op Pedersen. Ja, die gaat ook over het been. Dit is een vrije trap en wel een gele kaart. Wellicht. Nee, hij houdt hem toch nog op zak. Overtreding is aanzienlijk toch op de Noor. Die wordt gewoon geveegd. Ouderwetse veeg. Dus gaat hij naar de grond. Hij krijgt Feyenoord net buiten het 16 meter gebied. Een meter of 5, 6 daarbuiten. Aan de rechterkant vrije trap. Dat is een aardige plek. Szymanski heeft een goede trap. Kukcu kan dat ook. Misschien een mogelijkheid halverwege de eerste helft voor Feyenoord. In een wedstrijd die toch nog maar weinig heeft opgeleverd. Qua kansen de grootste was voor Feyenoord. Voor Idrissi die het niet goed deed door de bal af te geven. Had zelf moeten schieten. Maar nu aan deze vrije trap is wellicht wel iets mogelijk voor Feyenoord. Tweemansmuurtje. Zes man daarachter op een rijtje van Shakhtar in de zone. Om de Feyenoorders die komen inlopen op te vangen. En nu is het even afwachten wanneer Kruzliak zegt dat die bal wordt vrijgegeven. Dat heeft hij nu gedaan. Kukcu is degene die trapt richting de tweede paal. Daar komt Wiever ingevlogen. Geertruida doet nog een poging om die bal klaar te leggen. Niet echt om in te koppen. Ja, het leek wel alsof hij dat probeerde. Maar hij probeerde hem eigenlijk omhoog te koppen richting de kruising. Met een boogje daar te krijgen. Maar die bal had en de verkeerde richting en niet voldoende snelheid. Dus een makkelijke vangbal uiteindelijk voor Trubin. En Shakhtar is heel snel de bal weer kwijt. Wilde ik zeggen. Het duurde ook even voordat Kruzliak floot op de middenlijn voor de overtreding van Pedersen. Maar uiteindelijk deed hij dat dan toch. En dus kan Shakhtar daar de vrije trap gaan nemen. Dat doen ze nog op de helft van Feyenoord. Maar uiteindelijk spelen ze weer in de achteruit naar Stepanenko. Ja, Stepanenko die helemaal terug speelt. Zelfs naar Matvienko. 22. Is dus nog jong, heeft nog een voetballeven voor zich. Geldt bijvoorbeeld niet voor Stepanenko en Rakitski die bij de 33 jaar zijn. Maar daarmee ook met afstand de meest ervaren spelers van dit elftal zeker. Nu doelman Piatov bankzitter is geworden. Die coach, ik kende hem niet zo goed. Deze man die gisteren zulke verstandige dingen zei. Deze Kroaat, maar hij Jovicevic. Maar hij is zich enorm aan het opwinden. Het is zo'n ja, trainen zoals je steeds vaker ziet eigenlijk in de Simeone-school. Een beetje blijven springen, blijven dansen, blijven wijzen. Groot contrast met Arne Slot die heel rustig in zijn coachvak aan het analyseren is. Hoe zijn ploeg het doet vanavond in Warschau tegen Shakhtar. Voorlopig is dat niet onaardig. Feyenoord heeft het betere van het spel. Heeft ook de enige kans van de wedstrijd tot nu toe gekregen. 0-0, ja, de verschillen zullen niet groot zijn in deze fase van de Europa League. En sowieso waren de verschillen niet groot voor Feyenoord in de poolfase. Veel gelijke spelen. Het was een ongelooflijk spannende pool. En Feyenoord moest de laatste wedstrijd thuis winnen van Lazio. En dat gebeurde ook. Prachtige wedstrijd, prachtige zegen voor Feyenoord. Dat daarmee groepswinnaar werd en daardoor ook een rondje mocht overslaan in de Europa League. Shakhtar, afgezakt uit de Champions League, moest dat extra rondje wel spelen. En rekende uiteindelijk na strafschoppen af met Stade Rennes uit Frankrijk. Goede zegen was dat van de Oekraïners. Nu balverlies van Shakhtar. Jahan Baks neemt over. Probeert dan snel Danilo in te spelen, maar dat mislukt. En zo kan Shakhtar weer overnemen. Doet het aan de linkerkant met Stepanenko. die de bal terug heeft gespeeld op Rakitski. 23 minuten onderweg, het staat 0-0. Wiever zit er weer tussen, net als zojuist. En heeft de bal meteen weer terug voor Feyenoord. Geert Truij de hoogte van de middenlijn aangespeeld. Hansko aan de andere kant van de middencirkel vervolgens gevonden. Idrissi aan de linkerkant, die is zijn tegenstander meteen voorbij. Zubkov is dat. Dat is niet meteen zijn tegenstander. Dat is eigenlijk ook een aanvaller. En dat zie je ook wel aan de manier waarop die gepasseerd wordt. Maar zij komen er, omdat Hartman daar is, moet Zubkov daar ook zijn, niet samen uit. Hartman en Idrissi. Wel mag Feyenoord een ingooi gaan nemen. Dat gaat Hartman doen. Zit dus in de voorselectie van Oranje. Nu is nog de vraag of hij de selectie gaat halen. En die vraag kunnen we waarschijnlijk met nee beantwoorden. Maar je weet het nooit. Hij is ook nog 21 jaar. Ik zei net, waarschijnlijk met nee, maar je weet het nooit. Maar je was heel snel. Maar goed. Ja, het is aan Koeman, laten we het zo zeggen. 21 jaar, nog niet zo gek veel ervaring natuurlijk. Maar goed, hij doet het prima bij Feyenoord. En dat is een reden om hem in een voorselectie op te nemen. Dat is ook waar je een voorselectie voor hebt om aan te geven. Je doet het prima. 37 spelers in die voorselectie. Het is bijna een schande als je er niet in zit, zou je kunnen zeggen. Ook Hartman heeft niet heel veel ervaring in Europa. Dat geldt ook voor die andere speler die daar dus bij zit. Wiever, Geertruida draait er wat langer mee. Heeft een Conference League finale in de benen. En heeft nu ook de bal achterin bij Feyenoord. Geen Gernot Trauner. Dat is toch opvallend. Die was een tijdje geblesseerd natuurlijk. Maar dat is al wel een week of 3-4 geleden inmiddels. Maar Slot is gewoon tevreden over het centrum. Zoals het er nu staat. Hansko en Geertruida. Hij ziet daar weinig reden om iets te wijzigen. Zelfs niet om Trauner, toch een van de belangrijkste spelers van Feyenoord, de reserve aanvoerder, in het elftal te brengen. Overtreding nu van Idrissi. Gemaakt daar aan de rechterkant van het veld. En dus komt er een vrije trap. Overtreding op Zubkov voor Shakhtar Donetsk. Terwijl iemand even een kopje thee haalt. En waarschijnlijk gaat afleveren bij de coach van Shakhtar. Of bij iemand anders. Het is fris, zoals gezegd. Het is al de hele dag. Nou ja, het stopte rond een uur of drie. Maar het heeft echt in totaal wel een dag bijna gesneeuwd in Warschau. Maar het was natte sneeuw. Maar het veld heeft zich verrassend goed gehouden. Je ziet er eigenlijk niets van dat het wat drassig zou zijn of iets dergelijks. Helemaal niet. Er ligt gewoon een goede grasmat in Warschau. Ondanks dus de sneeuwval die ook hier was in Polen. In het oosten van Polen. Met balbezit voor de Oekraïners toch weer aan de rechterkant van het veld. Bal gaat naar Matvienko en die kan alleen maar terug eigenlijk naar zijn doelman. Ja, dat weet Szymanski. Dus moet hij toch even daar Szymanski uitkappen. De rust bewarende bal aan de rechterkant spelen. Heeft hij gedaan. Feyenoord heeft de tegenstander goed vastgezet nu. Dus moeten ze de lange bal spelen. Hebben ze nu gedaan. Hansko kan het kopduel winnen en inleveren bij Danilo. Ja, daar houden ze niet van bij Shakhtar om die lange bal te spelen. Dat doen ze niet zo gek vaak. Maar je kunt ze er wel toe dwingen. Dat is dus niet hun spel. En het is Feyenoord spel om dat wel voor elkaar te krijgen bij de tegenstander. Een lange bal af te dwingen. Dat lukt in dit geval. Feyenoord heeft de bal via Geertruida in de middencirkel. Nu is het nog een kwestie van een vrije man vinden. Kukçu komt even wat verder terugzakken om die bal te kunnen ontvangen. Kan hem eigenlijk alleen maar doorspelen in de richting van Hansko. Die staat ook weer in de middencirkel. Wiever is even uitgezakt richting de laatste lijn om daar een bal te kunnen ontvangen. En vervolgens te versturen in de richting van Idrissi. De bal wordt daar weggekopt door Taylor. Lucas Taylor, de Braziliaan. Een van de Brazilianen. Ook hij is 27, net als Zubkov. Die ervaring zit ook aan de rechterkant van het veld. Bij Shakhtar Zubkov is ook international. Dus die kunnen echt wel wat hoor. Zubkov kan ook een doelpunt maken. Heeft er twee op zijn naam staan in de Champions League. Kukçu voor Feyenoord. Want dat heeft nog steeds de bal. Geertruida kan ook op het middenveld spelen. Zo speelt hij nu ook als een soort controlerende middenvelder. Levert de bal in aan de rechterkant bij Pedersen. Jagenbaks daar weer achter. Moet nu even uitkijken dat hij de bal niet inlevert. Probeert twee spelers van Shakhtar te passeren. Doet dat heel slim. Voelt contact. Gaat liggen als hij Sudakov tegenkomt. En dan krijgt een vrije trap mee van scheidsrechter Kuruslia. Voorlopig doet Feyenoord het echt niet slecht hoor, tegen deze toch sterke tegenstander. Het was op de laatste speeldag van de Champions League. Wist Shakhtar zich niet te kwalificeren. Net niet voor de achtste finales. Dat had er gewoon ingezeten in de pool met Real Madrid, Leipzig en Celtic. Maar het werd dus de Europa League. En daarin schakelde ze staande ren uit. Ook een gerenommeerde ploeg. Maar Feyenoord doet het uitstekend dit eerste half uur. Niet dat ze de kansen aan één rijgen, maar ze hebben gewoon het betere van het spel. En nu de vrije trap die op een interessante manier wordt genomen en ook wordt verprut. Maar Szymanski kan er misschien nog wel iets mee. Nee, toch niet. En dan moeten ze oppassen bij Feyenoord dat daar niet de snelheid van de aanvallers van Shakhtar wordt benut. Maar goed, daar opgelet door Pedersen die de bal terug heeft gespeeld op Wellenreuther. Nog steeds Bijlo in de lappenmand bij Feyenoord. Waar bijvoorbeeld ook Timber in zit. En sinds vandaag ook dus Santiago Jiménez. Het is de vraag of die nog allemaal terugkeren op tijd voor de belangrijke laatste weken van het seizoen. Kukçu is wel fit en heeft de bal op het middenveld in de 28e minuut in deze Europa League wedstrijd. 0-0 is de stand. stadion, zeker aan de lange zijde, toch aardig volgelopen. Daar zitten de meeste mensen. Die lange zijde zit bijna helemaal vol. Op de tweede ring nog genoeg lege plekken. Het zit ongeveer voor de helft vol. In het niet grote stadion van Polen, zeker niet op een paar kilometer afstand hier vandaan, ligt het Nationale Stadion, waar het Nederlands elftal in september nog een wedstrijd speelde tegen Polen. Een wedstrijd die de ploeg destijds van Louis van Gaal nog won. Balbezit nu voor Feyenoord. Aan de linkerkant gaat het naar Jan Baks. Nu even vanaf links komend. Goeie actie. Goed gespeeld. En dan nu komt er een schot. Idrissi. Nee, dat gaat weer mis. Door een misverstand met Danilo. Dat is zonde. Want al het goede werk van Jan Baks er niet gedaan. En dan een hooggeheven been van Jan Baks. Die misschien wel even uit frustratie daar een overtreding maakt. Ook nu weer geen kaart getoond door Kruzliak. Maar niet zo snugger deze overtreding van Jan Baks. Ja, het is een beetje zijn tweede keer dat... Nou, Idrissi is er dan twee keer toevallig bij betrokken. Dat je toch denkt, Feyenoord, misschien iets eerder kijken of je een doelpoging kan wagen. Ook al ben je nog buiten het strafschopgebied. Maar en dat was de eerste keer met Idrissi niet het geval. Die was al diep in het strafschopgebied. Maar nu combineren ze ook net even te ver door. En te onnauwkeurig, want het is daar heel druk in het centrum achterin. Bij Shakhtar, daar zetten ze heel veel mensen neer om daar zo min mogelijk ruimte te geven. Nou, dat werkt in dit geval prima. En nu kan Shakhtar prima uitverdedigen, ook via Taylor aan de rechterkant van het veld. De bal gaat naar de buitenkant. En zo zijn we bijna een half uur onderweg in Warschau. Tussen Shakhtar en Feyenoord is er nog altijd niet gescoord. Het is 0-0. NPO Radio 1. En is het ook 9:30 en er is ook gewoon ander nieuws in de wereld. Dus is Jan van der Putten hier met de hoofdpunten. Ja, oud-studiosportpresentator Jack van Gelder zegt dat twee gevallen van grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport over hem gaan. Hij zou iemand een keer hebben uitgemaakt voor hoer en hij zou een presentatrice telefonisch hebben gevraagd of ze bij hem in bad kwam zitten. Dat heeft hij verteld bij SBS6. Bij een schietpartij in het centrum van Tel Aviv zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. De Palestijnse man opende het vuur op demonstranten en hij werd doodgeschoten door de politie. De politie heeft in Rijsbergen in Noord-Brabant met ruim 70 agenten gezocht naar 3 overvallers. Die zouden in België een wapenhandelaar hebben overvallen. 3 verdachten zijn opgepakt. En naar aanleiding van de parlementaire gasenquête trekt het instituut Mijnbouwschade 7 hoge beroepszaken in. De enquêtecommissie concludeerde dat bij de gaswinning de Groningers steeds werden genegeerd. En staatssecretaris Veilbrief wil voorkomen dat de overheid opnieuw tegenover Groningers komt te staan. Langs de lijn en omsteken. Ja, en we gaan weer terug naar Shakhtar Donetsk en Feyenoord. Hoe staat het daar nu? 0-0 na exact een half uur, nog een kwartier te gaan. Dus in de eerste helft even wat zorg achterin. Toen Wenne Reuter bij Feyenoord even ver zijn doel uit moest komen om een bal weg te trappen. Maar verder, Feyenoord toch eigenlijk geen moment in de problemen geweest in deze wedstrijd. Tegen een ploeg die bijna alles ongewijzigd is ten opzichte van die Champions League campagne waarin het zo goed speelt. Alleen defensief dus wat wisselingen door die schorsing en het verlies van Mudryk. En dat laat zich wel voelen. De beste aanvallen van Shakhtar van dit seizoen. Nu een tegenaanval. Nu moet Feyenoord oppassen. En komt er een schot, maar iets te gehaast. Geschoten door Sudakov. Die jongen van 20. Een van die talenten van Shakhtar. En zijn schot gaat ook meters naast. Het doel van Timon Wenne Reuter. Ja, als dit dan het gevaarlijkste is wat Shakhtar tot nu toe heeft kunnen doen, dan valt het allemaal wel mee. Hij wordt even licht uit balans gebracht door Wiever. Maar die laat net op tijd los. En dus geen overtreding. Zeker niet. Maar gewoon een matig schot van die Sudakov. Wenne Reuter neemt de tijd. Speelt Geertruida in, krijgt de bal weer terug en kiest dan voor de man links van hem. En dat is Hanchico. Ja, dat is slim van Wiever. Ik denk dat hij net genoeg deed om ervoor te zorgen dat Sudakov niet lekker kon schieten. Want dat was hij wel degelijk van plan. Maar hij kon de bal uiteindelijk niet lekker raken omdat hij de hand van Wiever voelde. En blijkbaar toch, want hij keek ook meteen om naar de scheidsrechter. Dacht, misschien is het handiger om te gaan liggen, maar hij was al aan het schieten. En dan krijg je dus iets wat er niet helemaal lekker uitziet. En hij kreeg ook geen vrije trap. Dus het heeft allemaal niet heel erg geholpen. Daar het gevaarlijkste moment van Shakhtar tot nu toe. En het leidde uiteindelijk tot niets. Feyenoord heeft de bal weer terug. Szymanski. Bal even in de breedte richting Idrissi. En achteruit Kukcu. Dan Hanchko. Zo heeft Feyenoord de zaken in ieder geval onder controle. En kunnen ze gaan opbouwen van achteruit. Met Geertruida uit de hoogte van de middencirkel. Dan Kukcu gevonden. Kukcu ziet Idrissi de diepte ingaan. Maar laat hem even lopen. Hartman aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Dan Hanchko weer teruggevonden. In de middencirkel aan de rechterkant zou Geertruida kunnen. Die heeft de meeste ruimte. Maar de opbouwer is natuurlijk Kukcu. Dat zou Geertruida ook kunnen. Maar je geeft de bal liever aan Kukcu als het kan. Szymanski heeft wat moeite om de bal bij zich te houden. Maar kan hem dan inleveren aan de buitenkant bij Idrissi. De bal is te zacht. Opgepikt daar En door Shakhtar geprobeerd uit te verdedigen. Meteen Traoré zoeken in de diepte. En dan Zoubkov proberen te vinden aan de rechterkant van het veld. Dat lukt allemaal niet. Maar de bal gaat over de zijlijn. Dan kan Shakhtar toch door. Je ziet wel gelijk dat het middenveld van Feyenoord met de komst van Szymanski weer een impuls heeft gekregen. Deelroosun heeft daar weken gespeeld. Het is niet zijn positie. Het is een buitenspeler. En ja, je zag ook de worsteling bij Deelroosun. Elke week weer hoe hij die positie moest invullen. Szymanski begrijpt het veel beter. Daar is Feyenoord echt beter van geworden met de terugkeer van de Pol. Een aanval nu van Shakhtar. Leek gevaarlijk te kunnen worden, maar op tijd geneutraliseerd door Feyenoord. Dan de bal weer opgevangen door Shakhtar en teruggespeeld door Topalov. Nu bij Matvienko. Die speelt hem naar rechts, naar Taylor. En Taylor dan weer helemaal terug naar Trubin. De doelmannen zijn toch eigenlijk geen moment getest in deze wat kabbelende eerste helft. Die tactisch weliswaar interessant is, maar waarbij de kansen heel duur zijn voorlopig. En die eerste helft duurt nog maar een minuut of 10. Feyenoord heeft ook niet al te veel haast om veel risico's te gaan nemen. Dat is natuurlijk ook nergens voor nodig. Je moet in zo'n eerste wedstrijd er vooral voor zorgen dat die uitgangspositie goed is voor de tweede. Want daarin kan nog zoveel gebeuren. De tweede wedstrijd volgende week 7:15 in de Rotterdamse Kuip. Er zijn weer problemen, want er ligt er weer een. Geblesseerd bij Shakhtar. En dus legt Kruzliak het spel stil. Dat is nu al de derde keer in de eerste helft dat er een speler van Shakhtar aan het hoofd geraakt is. En dus moet er dan verzorging komen. Ik denk dat het Zoubkov is nu die daar ligt. Kruzliak heeft dat gezien en laat de verzorging razendsnel het veld inkomen. Dat geeft de mogelijkheid voor de coach van Shakhtar om wat aanwijzingen te geven. Slot heeft daar op dit moment eigenlijk niet zoveel interesse in. Die wil gewoon dat de wedstrijd doorgaat. Maar dan zal hij toch even moeten wachten, want de verzorging is er nog altijd voor Zoubkov. Ja, duel in de lucht met Hartman en Zoubkov kopt. Raakt de bal, maar raakt ook het hoofd van Hartman. Hartman heeft daar helemaal geen last van, maar Zoubkov wel. Die lag daar en bleef liggen, greep naar zijn hoofd. En dan moet de scheidsrechter even ingrijpen. Aan de zijkant zag je meteen Jovicevic weer reageren. Maar die had ook heel snel door dat hij hier niet op hoefde te reageren. En dus hield hij zich weer een beetje in. Kijkt wel even naar de buurman, Arne Slot. Op het moment dat hij zich wel even laat horen aan de zijkant. Feyenoord heeft het organisatorisch in ieder geval goed voor elkaar. Want Shakhtar heeft heel veel moeite om op te bouwen. Om die bal op de helft van Feyenoord te krijgen. Ook nu lukt het weer niet. Jahan Baks ertussen. Jahan Baks achterlijn halen. Balletje terugleggen. En dan wordt hij verdedigd door Stepanenko. En daar wordt hij voor gefeliciteerd. En bedankt en geknuffeld door Trubin. En Feyenoord houdt wel een hoekschop over. Maar hier had meer in gezeten. Want Jahan Baks had die bal heel snel terug. En had hem goed voor kunnen geven. Maar Feyenoord had niet voldoende mensen in het strafschopgebied om meteen gevaarlijk te kunnen worden. Maar ze blijven er toch wel in slagen om Shakhtar terug te drukken op de eigen helft. En dat is iets wat Shakhtar aan de andere kant nog niet heel vaak is gelukt. De hoekschop voor Feyenoord in de 36e minuut. Komt van de voet van Szymanski vanaf de rechterkant. Twijfelt toch even bij Trubin. En daardoor blijft die bal nog wat liggen. Komt er een schotkans voor Jahan Baks in de drukte. Zijn schot wordt geblokt. Kan nog wel worden opgevangen door Feyenoord aan de linkerkant door Idrissi. Idrissi ziet dat aan de rechterkant heel veel ruimte is weer bij Szymanski. De Pol die de bal ook goed krijgt. Dan de voorzet met links of een schot. Het is iets wat er een beetje tussen houdt. En dan weggebokst uiteindelijk door Trubin. Echt een fase, een sterke fase nu van Feyenoord. Waar Shakhtar in de problemen doorkomt. En sowieso doet Feyenoord het gewoon uitstekend in deze eerste helft. Dat is echt wel knap hoe ze dit doen op deze manier tegen een gerenommeerde Europese tegenstander uit de Champions League. Komt de ploeg van Arne Slot zelf niet in problemen en creëren ze toch ook wel iets nu. En komen ze er weer aan nu vanaf de linkerkant. Idrissi die daar zijn tegenstander opzoekt. En dan die bal ingeleverd. En, ja, geprikt door Hartman. De hoogte van de 11 meter stip, maar een beetje links daarvan. Hij komt doorlopen zoals we dat zo vaak van hem hebben gezien gedurende dit seizoen. En hij krijgt die bal wel mee, maar kan dan net niet voldoende in balans blijven. Om die bal goed richting de goal van Trubin te prikken. En die bal de juiste snelheid en de juiste richting mee te geven. En Trubin doet nu even heel rustig aan als hij een doeltrap moet nemen. De twee centrale verdedigers staan bij hem en hij laat de doeltrap over aan Rakitski. Krijgt hem dan van hem. Ja, dat is eigenlijk al een teken aan de wand dat de doeltrap zo genomen wordt richting de keeper. En dan gaat die bal uiteindelijk lang. Simpelweg omdat Shakhtar er dus niet in slaagt om op te bouwen. Omdat Feyenoord het zo goed voor elkaar heeft als het gaat om druk zetten. Het vastzetten van de tegenstander. Nu is Shakhtar toch op de helft van Feyenoord. En kunnen ze aanvallen over links via Kritski. Kijken of dat iets oplevert. Voorlopig niet. Want ze moeten weer terug opgejaagd. Goed door Danilo. Ja, dat is echt een geweldige spits als je iemand nodig hebt om druk te zetten. Want die blijft maar lopen en blijft maar gaan. Gaat misschien wel ten koste van zijn eigen aanvallende kwaliteiten. Maar het is voor een trainer een geweldige spits om te gebruiken in dit systeem. In dat opzicht wordt Feyenoord er niet heel veel zwakker op met het wegvallen van Giménez. Misschien wel als het gaat om de pure doelpunten, maar niet als het gaat om het spel. Want Feyenoord speelt prima in deze eerste helft. 38 minuten is de eerste helft oud. 0-0 is de tussenstand bij Shakhtar Donetsk. Feyenoord in Warschau, in Polen dus, waar Shakhtar zijn Europese wedstrijden moet spelen. Omdat ze niet mogen voetballen in Oekraïne in Europese competities. Maar Feyenoord heeft de bal weer snel overgenomen als Shakhtar probeert Traoré weer eens een keer te vinden. Maar die speelt een hele ongelukkige wedstrijd. Vooral omdat hij geen bal krijgt. En zelf loopt hij wel. Maar ja, hij is figurant in deze wedstrijd tot nu toe. Dat is hij bij Ajax ook wel eens geweest als aanvalsleider. Je hebt hem, als je hem echt opstelt, dan moet je hem ook gebruiken. Dat gebeurt voorlopig nog niet. Ze kunnen hem gewoon niet vinden. Wiever voor Feyenoord in balbezit. 39e minuut. Wiever, Jan Baks terug naar Geertruida. En zo moet Feyenoord een paar stappen terug. Om er hopelijk nog een paar extra vooruit te kunnen zetten. Ja, ze spelen de bal even rond. Hartman, bal naar de buitenkant. En Idrissi dan weer terug naar Kukçu. En Shakhtar wacht op het moment dat die bal in de as wordt gespeeld. Dat gebeurt bij Wiever. Die krijgt de bal niet onder controle. En op het moment dat Traoré daar dan de bal heeft, maakt Wiever de overtreding. Kan Shakhtar de vrije trap nemen. Shakhtar, dat zijn thuishaven tegenwoordig heeft in Lviv. Simpelweg omdat het niet anders kan. Dat is 6 uur rijden met de auto hier vandaan. En daar moeten ze dus straks weer naar terug om weer competitie te gaan spelen. Dat zijn nogal reizen steeds die ze moeten ondernemen. En dan spelen ze in Lviv ook nog voor een leeg stadion. Want daar komt niemand kijken. Dat kan simpelweg niet. Dat is gevaarlijk. En dus niet toegestaan om daar naartoe te gaan. Hier spelen ze dus min of meer voor eigen publiek. Goede onderschepping van Idrissi. Szymanski pikt op. Bal weer terug naar Idrissi. Dan terugleggen. Niet goed gedaan. Weer Stepanenko ertussen. Die staat steeds goed opgesteld. Maar Feyenoord speelt het ook slordig uit. Iedere keer als ze in de buurt van het strafschopgebied komen van Shakhtar. Om dan die eindpaas of de paas daarvoor net niet helemaal goed te spelen. En nu ligt er iemand van Feyenoord op de grond. Is dat Hansko? Volgens mij wel. Hè? Lijkt het wel op. Niet gezien wat daar nu precies aan de hand was. Nou, nu is dat de positie waar Feyenoord eigenlijk het minste problemen heeft. Doordat het Trauner nog achter de hand heeft. Hansko die kan wel gewoon verder. Want de duim van zijn collega Geertruida gaat direct omhoog. Als teken dat hier niet zoveel aan de hand is. En dus mag Trauner, die al snel is opgestaan om warm te lopen. Moet je hard voor rennen in het koude Warschau. Kan gelijk weer gaan zitten. Hij overstrekt zich misschien een beetje met zijn linkerbeen, maar het lijkt wel mee te vallen. Dus mag Trauner misschien voor de vorm nog even warm lopen. Maar dan mag hij toch weer gaan zitten. 5 minuten nog en je zegt het terecht. Feyenoord doet het slordig in de eindfase. Want de mogelijkheden waren er wel degelijk om Shakhtar hier in verlegenheid te brengen. Nog meer dan Feyenoord al heeft gedaan. Maar die mogelijkheden niet ten volle uitgebuit door de ploeg uit Rotterdam. Nu dan misschien met Pedersen aan de rechterkant. Pedersen, ja, dat is de nonchalant. Pedersen wil dat balletje zo neerleggen met buitenkant voet voor Jan Baks. Maar zo makkelijk gaat het niet. Jan Baks is ook boos dat Pedersen het op deze manier doet. En het balbezit zo cadeau geeft aan de tegenstander. Want zo kan je toch echt wel uitleggen. Shakhtar heeft de ingooi snel genomen. Heeft de bal op het middenveld. En Shakhtar zal toch ook snakken naar de rust. Want het is een lastige wedstrijd voor hun. Het elftal van Slot troeft Shakhtar gewoon af. Op gebied van druk zetten. En daar weet de ploeg echt op dit moment onvoldoende raad mee. Ja, het is grappig dat in Nederland is toch wel de mening. Zeker in de Rotterdamse hoek. Dat Feyenoord hier de favoriet was op voorhand. En in de Oekraïense hoek, de volgers van Shakhtar Donetsk, die zeiden toch allemaal van ja, maar wij hebben Champions League gespeeld, hebben dat heel goed gedaan. Onder andere tegen Real Madrid, gelijk gespeeld 1-1. Dus wij zijn de favoriet, maar hier in deze wedstrijd is Feyenoord duidelijk de betere. Die hebben het plan beter voor elkaar. En het werkt gewoon zoals Feyenoord graag wil spelen. Dat past blijkbaar op het schabloon dat Shakhtar graag op de mat legt. Die willen ook graag verzorgd voetbal spelen, maar krijgen van Feyenoord simpelweg niet de gelegenheid. Geertruida voor Feyenoord in balbezit in de slotfase van de eerste helft. Wiever komt even een bal halen. Jahan Baks dan in het middenveld gekomen. Even de buitenkant aan Pedersen gelaten. Die vraagt aan de rechterkant meteen de bal. Maar de bal gaat naar links, naar Kukçu. Dan gaat Hartman mee naar voren. Idrissi wordt aangespeeld. Hartman kan er dan overheen, maar die blijft even hangen. Bal weer terug naar Kukçu. Die kan rustig een bal aannemen en dan verplaatsen naar de rechterkant van het veld. Dan is Pedersen daar toch diep gegaan. Bal gaat over hem heen en zijn directe tegenstander. Topalov is dat. En dan is dat uiteindelijk de Deen die daar de overtreding maakt. Op de achterlijn zo'n beetje van Shakhtar is hij degene die ervoor zorgt dat Shakhtar toch de bal weer terugkrijgt. 4 minuten nog, iets minder zelfs, denk ik, in de eerste helft. Die een aantal keer wel heeft stilgelegen door wat blessures. En dan gaan we rusten. En dan zal Feyenoord toch het minst tevreden zijn met die 0-0 ruststand. Shakhtar heeft geen kans gehad in de hele wedstrijd niet. Feyenoord ook niet overdreven veel. Eén echt goede voor Idrissi die de bal afspeelde waar hij zelf had moeten schieten. En verder waren het steeds wel mogelijkheden die nooit kansen werden. Omdat Feyenoord het in de eindfase zo slordig deed. Hansko die natuurlijk gewoon weer staat en kan voetballen. De Slovaak die de bal heeft gespeeld naar Kukcu. Die veel ballen komt halen. Er wordt zo aan wat sfeer gemaakt zelfs door de Oekraïners op de lange zijde van het stadion. Ja, je kan dit goed gebruiken als vorm van afleiding. Een voetbalwedstrijd in Warschau. En dat proberen de Oekraïnse fans van Shakhtar Donetsk dan ook te doen. Ze mogen naar een voetbalwedstrijd van een club uit hun land. En dat is veel waard. Balbezit voor Feyenoord. Goede aanval. Pedersen vrijgespeeld. Dit is de kans. Hij legt hem weer af. Waar hij zelf op moet schieten. Voor de tweede keer dat Feyenoord dit nu doet. Prachtige aanval. Pedersen wordt vrijgespeeld aan de rechterkant. Maar probeer het dan eens. Waarom steeds dat doorvoetballen? Waarom steeds dat tikkie breed? Als je ook gewoon een keer kan schieten. Merkwaardig dat dit nu voor de tweede keer zo gebeurt bij Feyenoord. En dat is toch ook slordig van Pedersen. Die zelf een doelpunt kan maken. Heeft hij laten zien tegen AZ. Maar het nu niet eens probeert. Ja, maar ik snap wel dat hij paast. Maar die paas was inderdaad gewoon te slordig. Dan kun je het beter zelf doen. Dan krijgt hij weer de gelegenheid. Komt weer die paas. En nu zit Stepanenko ertussen. Die vliegt werkelijk op die bal af. Achterwaarts. Hij loopt dus richting zijn eigen goal. Maar die bal valt achter hem. Dan moet hij dus omgekeerd springen en koppen. Dat deed hij uitstekend, de aanvoerder van Shakhtar. Maar het is echt al de derde of de vierde keer dat hij ertussen zit. Op het moment dat Feyenoord in het strafschopgebied van Shakhtar aan het aanvallen is. En Feyenoord is er steeds dichtbij, maar net niet goed genoeg in deze eerste helft om uiteindelijk een doelpunt te maken. Een doelpunt dat wel in de lucht hangt, maar je moet eerst een serieuze kans krijgen. Eerst die Trubin eens een keer echt onder vuur nemen. Dat is ook nog niet serieus gebeurd. Wel een hoekschop voor Feyenoord nu vanaf de rechterkant van het veld. En Shakhtar staat te wachten om het eigen doelgebied heen. Daarbinnen is Hanschko wel. Bal wordt weggewerkt, maar in de voeten van Kukcu. Bal weer naar Szymanski. Dan weer naar Kukcu. Dan komt die voorzet richting de eerste paal. Wordt hij weggewerkt door Rakitski. En dan kan Shakhtar proberen van de eigen helft af te komen. Dat gebeurt via lange bal. Dus dat lukt niet. Want dan heeft Feyenoord hem weer. Toch wat schermutselingen nu zichtbaar bij de Feyenoord supporters. Die nu toch wel een beetje op de vuist gaan met andere mensen. Het zal toch ook eens niet de stewards erbij om wat vechtende mensen uit elkaar te halen. Het is toch weer wat een negatieve... Ja, het imago van Feyenoord, dat is echt ongelooflijk slecht in Europa. Nee, je mag hier niet zijn. Ze zijn er wel. En ze doen dan ook nog gekke dingen. Ja, zo ga je natuurlijk nooit oplossen als club. 2 minuten komen erbij. Volgende week hangen er ook weer gewoon netten. Zoals al jaren het geval is bij Europese wedstrijden van Feyenoord in de Kuipen. Die netten zou je een keer moeten opbergen en niet meer ophangen. Maar het kan niet. Dat heeft de afgelopen maanden wel duidelijk gemaakt. Toen Lazio op bezoek kwam. Want die netten hangen er niet overal, omdat de tv-registratie vrij moet zijn van de UEFA. Tegen Lazio werd er een katheter vol urine op het veld gegooid in de Kuip. Maurizio Sarri, coach van Lazio, zei onlangs nog dat hij van Nederland houdt. Van het Nederlands voetbal houdt. Het enige waar hij niet van houdt zijn Feyenoord supporters. En die geven hun club en hun land zelfs een slechte naam. Ook vandaag is het weer niet geweldig wat ze doen. Verder van in Warschau in Polen. Extra tijd eerste helft. Feyenoord heeft de bal. 0-0 is de stand. En we voetballen nog een dikke minuut. Met Geertruiden aan de bal. Die speelt hem even breed naar Kukcu. Kukcu kan rustig aannemen. Want bij Shakhtar, inmiddels wijs geworden, kruipen ze heel dicht tegen elkaar aan. Om het midden zoveel mogelijk dicht te houden met 4-5 verdedigers. En als er 4 verdedigers staan, dan staan er 5 middenvelders voor. En staan echt vlak voor die verdediging. Om tussen die twee linies zo min mogelijk ruimte te laten. Bijvoorbeeld voor Wiever om in te duiken. Maar Danilo komt er ook graag in. Szymanski komt daar ook graag in. Jahan Baks vertoeft daar graag. Maar er is heel weinig ruimte. Nu is er heel even een klein beetje ruimte voor Wiever. Een heel klein beetje ruimte voor Jahan Baks. Die wil dan wegdraaien. Maar heeft even niet door dat er een tegenstander in zijn rug staat. Dus wordt die bal onderschept. Rakitski, hup, bal weer naar voren. Nou is Traoré daar wel beschikbaar. Maar die staat eigenlijk min of meer als middenvelder. Kan die bal daar prima vasthouden. En zo proberen in ieder geval Shakhtar aan het aanvallen te krijgen. Dat kost de nodige moeite. Want Sudakov begint dan ineens aan een actie. En is net op tijd verstandig. En speelt die bal dan in de achteruit. In de richting van Trubin. En zo gaan we langzaam maar zeker naar het einde van de eerste helft. We zitten al dik in de extra tijd. Nog een seconde of 20 inderdaad. 0-0. En dat zal dan ook wel de ruststand worden als Shakhtar misschien nog één keer naar voren kan. Maar Shakhtar valt toch wat tegen in deze wedstrijd. Er zijn allerlei verklaringen voor natuurlijk. Maar het is wel een ploeg die heeft laten zien al dit seizoen. Zelfs in dit soort bizarre situaties goed te kunnen voetballen. Hebben ze gedaan in de Champions League. Doen ze voorlopig nog niet echt tegen Feyenoord. In een eerste helft die voor Feyenoord was. Maar waarin de ploeg uit Rotterdam niet heeft weten te scoren. Net als Shakhtar uit Donetsk. Dat voetbalt in Warschau. 0-0, de ruststand hier. Tijd voor andere zaken. Ja, tijd voor andere zaken. Ja. Want Hoewel veel ouders werk en zorg voor de kinderen gelijk zou willen verdelen, lukt dat vaak niet. Dat bleek deze week uit cijfers van het CBS. En dat riep bij ons dan weer de vraag op: hoe zit dat eigenlijk in het dierenrijk? Verdelen dieren de zorgtaken tussen mannen en vrouw een beetje eerlijk? Nou, marinebioloog Werner de Gier, verbonden aan Naturalis en Rijksuniversiteit Groningen, die is hier en die gaat ons er alles over vertellen. Dus welkom, Werner. Ja, hartstikke bedankt. Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Verdelen dieren het een beetje eerlijk? Nou ja, ik ga heel eerlijk zijn. Het ligt heel erg aan naar wat voor dieren je kijkt. Want het is bij sommige gevallen zou je echt zeggen van, oh, dat is de extreem conservatieve, klassieke manier van opvoeding. Dus het vrouwtje blijft altijd thuis. Maar er zijn ook heel veel dieren waarbij dus juist mannetjes en vrouwtjes samen helpen. Maar ook dieren waarbij dus duidelijk alleen de mannetjes de opvoeding op zich nemen. Oké. We gaan het even opbouwen. Yes. Laten we even bij de traditionele zorg beginnen. Dus de vrouw zorgt meer dan de man. Kan je wat voorbeelden noemen? Nou ja, ik ben zelf marinebioloog. Dus het eerste wat er eigenlijk bij mij in mijn kop eigenlijk opkwam, waren bijvoorbeeld het zorg... hoe moet ik het noemen? Het zorggedrag van de octopus. De octopus? Ja, precies. Dat zijn hele intelligente dieren, toch? Ja, hoorde ik laatst. Klopt. Ja. En hoewel het toch ongewervelde dieren zijn, zou je niet zeggen gewoon van, oh, deze hebben een heel complex systeem van hoe ze de jonkies opvoeden. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat het mannetje een deel van de tentakel, waar dus het sperma aan ligt opgeslagen, een soort van afstaat. En aan het vrouwtje vast blijft zitten. Dus het mannetje is er nou ook gewoon meteen weg. Dus daar begint het al mee. Oké, de man is pleiten. Die verdwijnt. Precies, gewoon. Yes, klopt. Wat er daarna gebeurt is dat het vrouwtje uiteindelijk eindjes legt in een heel klein grotje ergens op de zeebodem. Maar je kan je voorstellen, zo'n grotje, daar is bijna geen doorstroom in water. Die jonkies die zitten dus dan vast in die eitjes en die moeten eigenlijk continu vers zeewater tegen zich aankrijgen. Dus wat doet het vrouwtje? Het ligt eigenlijk gewoon al die maanden of weken in ieder geval, wacht ze eigenlijk totdat die eitjes uit zijn gekomen door continu water tegen de jonkies aan te stuwen eigenlijk. En omdat ze dan niet kan eten, sterft ze daadwerkelijk. Zelfopofferende liefde. Moederliefde. Precies, ja. En dat mannetje is dan alweer aan het buitenspelen. Of weet hij nog wel dat hij kinderen heeft? Nou ja, het mannetje is al lang weg in dit geval. Verdwenen. Maar het interessante hieraan is dat wel gewoon, dus de eens dood is echt de ander zijn brood. Dat is bij octopussen dan 100% voor de jonkies zo. Maar deze leefomgeving in die grot is zo specifiek dat er ook heel veel kleine kreeftachtige, dus hele kleine krilgarnaaltjes, dus leven in die grotten, omdat ze dus precies dat ook dat type omgeving nodig hebben. Dus, Oké, want ik wilde al zeggen van waarom legt ze die eitjes niet ergens op een plek waar er gewoon zeewater vanzelf tegenaan komt? Maar dat kan dus niet. Nee, precies. Je kan je voorstellen dat er heel veel vissen zijn die dan die eitjes heel graag willen opeten. En ja, dan liever maar veilig. Ja. Wauw. Oké. En hoe voortijdig sterft ze dan? Nou ja, uiteindelijk gewoon ze sterft pas wanneer de eitjes uitkomen. Want dan is eigenlijk haar taak pas volbracht. Ultieme liefde dit, van de moeder. En dan is ze uitgehongerd, daarom gaat ze dood. Ja, precies. Ja. Zo, okay. Het ziet er heel zielig ook uit als je het ziet, ga maar er zijn hele mooie opnames van. Dan ga ik naar een ander soort. Man zorgt meer dan de vrouw. Ja, er zijn heel veel vogels bijvoorbeeld waarbij de mannetjes veel meer voor de kinderen zorgen als de vrouwtjes. Denk bijvoorbeeld aan pinguïns. Het blijkt dat heel veel pinguïns het mannetje eigenlijk het ei in eerste instantie uitbroedt. Dus het vrouwtje legt het ei. Okay. En de pinguïnman die zorgt ervoor dat ze... Oh. Wat is dit? Is dit een pinguïn? Ik denk het wel, ja. Een mannetje of een vrouwtje? Dit is, zo de agressie te horen. Zo denk ik dat het een mannetje is die heel graag van het nest af wil. Alleen, wat we zien is dat dus heel veel pinguïn-mannetjes veel breder zijn of wat meer vetweefsel hebben dan vrouwtjes. En wetenschappers zijn er nog niet helemaal achter waarom het mannetje dat als eerste doet. Maar het doet het wel. Inderdaad. Ja. En dan heb je ook iets meegenomen. Is dat ook een zorgend mannetje? Precies. Ik heb hier een beestje meegenomen. Ik ga hem even heel netjes naast mijn hoofd houden. Want het is toch ook wel audio, maar ook een beetje video. Het lijkt lijkt een beetje op een kakkerlak. Ja, het heeft 6 poten. Het ziet er eng uit met grote, dikke, zwarte ogen. Klopt. Het lijkt een beetje op een kakkerlak. Het is een wans. Dus het zit meer in de richting van bijvoorbeeld bladluizen, cicades. Ook de grote wansen die we op onze bloemen hebben. Maar dan een hele grote. Hij is wel echt 5 centimeter groot. Precies. En je kan ze altijd herkennen aan een grote steeksnuit. Maar deze heet in het Engels een toe-biter. En waar staat hij op de emancipatiemeter als we hem neerzetten? Dat is dus het leuke eraan. Deze beesten die zijn bekend dat de mannetjes de eitjes op hun rug dragen. Dus het vrouwtje legt de eitjes op de rug van het beest en daardoor kan die op die manier kunnen de eitjes veilig blijven. Terwijl het mannetje eigenlijk met de eitjes dus continu aan het bewegen is. Wat een gentleman. Ja, alleen het rare is dus wel, hij zorgt er dus weken voor dat die eitjes uiteindelijk uit kunnen komen. Alleen wanneer die eitjes eenmaal uit zijn gekomen, dan weet hij dus niet dat het zijn jonkies zijn. Ah. En dan? Dus kannibalisme komt extreem veel voor in deze groepen. Dan vreet hij ze gewoon op. Dat maar kan het geval zijn. Hoe vermenigvuldigen ze zich nog wel? Omdat er altijd eentje weet te ontsnappen, of niet? Ja, ja, ja. Het zijn dan een stuk of 50 eitjes achter op zijn rug. Dus er moet er sowieso een paar ontsnappen. En je ziet hoe groot die is. Je wil er niet hier 50 van in één klein poeltje hebben. Dus die doet heel goed werk, maar die heeft het niet helemaal door waarschijnlijk. Nee, ja, precies. Dus dat is dan weer het bizarre eraan. Er zit een soort van heel erg intrinsiek zit dat ingebakken van ik moet ervoor zorgen. Maar hè, het gebeurt niet altijd. Wat raar, oké. Okay. Heb je dan ook nog een soort voorbeeld van een gelijkwaardige rolverdeling? Dus man en vrouw die... Ja, een heel mooi voorbeeld is eigenlijk ook weer te vinden in de wereld van de insecten. Raar genoeg, want we hebben net het ene extreme gezien. Alleen, zo zijn er heel veel type mestkevers, waarbij zowel het mannetje als het vrouwtje meehelpen in het opvoeden van de kinderen. Dus het vrouwtje dat moet een gang graven. Dat is haar taak dan in de relatie. Terwijl het mannetje dus eigenlijk poep aan het verzamelen is. En omdat poep een hele, eigenlijk een soort van zeldzame voedingsstof is, waar heel typisch die dan die larven in kunnen leven, moeten ze beide de voedingsstoffen maken en een gang maken, zodat het poep er ook weer in kan worden gerold. En op die manier kunnen ze dan één larve dan tot leven brengen. En dat moeten ze dus dan weer elke keer opnieuw doen om nog een nieuw eitje te brengen. Nou zijn wij als mensen de hele tijd bezig om hier een soort ander evenwicht in proberen te krijgen, ja, met z'n allen. Zie je in het dierenrijk ook verschuivingen? Of is het gewoon eens zo'n rol, altijd zo'n rol? Nou ja, het leuke is dat bijvoorbeeld bij die reuzenwans die ik net even liet zien, daar de ene soort doet het wel, de andere soort doet het niet. De ene soort legt gewoon zijn eitjes neer en laat het gewoon allemaal gaan. Dus je ziet dat het een soort van bijna bij toeval is voorgekomen in verschillende groepen. Maar je ziet wel dat echt zeker 30% van alle vogelsoorten en meer dan de helft van alle vissensoorten hebben ze ook een soort of een gelijkwaardige relatie eigenlijk, ja, in dit geval. Of zelfs het mannetje dat meer doet in de relatie. Wat dus interessant. Evolutionair gezien kan het voorkomen. We hebben nog één testje voor je om even te kijken of je echt alles weet. Laat me horen. Ja. Wat is dit? Ja, dat klinkt heel bekend. Ik denk dat dit gewoon een koolmeesje is. Oké, wat is het emancipatieverhaal bij de koolmees? Nou, de koolmees, wij kennen de koolmees eigenlijk voor als ze in de tuin zitten, dat koolmeesjes... Superlieve vogeltjes. Precies, hartstikke schattig. Mooi, schattig. Ja, voor altijd bij elkaar. Maar we willen nu even weten hoe ze, niet hoe ze eruit zien, we willen even weten hoe ze aan het werk zijn. Precies, dus wat er gebeurt is kennelijk dat het vrouwtje niet alleen maar met één mannetje paart, maar ook tijdens dat ze het nestje aan het maken is van het ene mannetje eigenlijk ook nog paart met een ander mannetje uit de buurt. En ze dat kunnen vaak de buren zijn. Yes. Ze gaat vreemd met de buurman. Precies. Ja, en het probleem is dat we het nog niet helemaal 100% weten hoe dit in elkaar steekt. Want we zien ook wel dat de buren bijvoorbeeld wel helpen in kleine communities om roofdieren bijvoorbeeld ook weg te jagen bij het andere nest vandaan. Dus ze hebben er toch een beetje baat van. En 10% van de eieren gewoon van de open relatie, die koolmees. Ja, nee, eigenlijk wel. Ja. Maar 10% van de jonkies is dus van een andere vader, is gebleken uit genetisch onderzoek. Wauw, oké, niks menselijks is het dierenrijke. Eigenlijk niet. Blijkbaar. Nee. Nou, geweldig, dank je wel. En de mestkever is dus uiteindelijk de meeste. Ja, wees als de mestkever, vinden. Yes. Okay. Hartelijk dank, marinebioloog Werner de Gier van Naturalis en het Rijksuniversiteit in Groningen. Dank je wel. Dank je wel, want u hoort het, de klok is onverbiddelijk. We gaan naar het nieuwsblok van 10 uur. Daarna zijn we uiteraard bij u terug en gaan we verder met de tweede helft van Shakhtar Donetsk tegen Feyenoord. Achtste finale dus in de Conference League. En het staat daar bij de rust 0-0. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Ja, dit is vanaf de Loenermark. Verslaggever Pieter Derks. De Nieuws BV gaat het land in. Ik ben helemaal in de roadtrip stemming. Ik ben lekker een kaasbroodje aan het eten. Onze vaste columnisten bezoeken allemaal een provincie. Verboden toeren voor onbevoegden, maar wij zijn van Radio 1. De druktemakers. Ik maak me druk om in dingen. In alle staten. Tijd om me druk te maken. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke week werkdag tussen 12 en 12:30 op NPO Radio 1. De druktemakers van BNNVARA in alle staten. Wie luistert, weet meer. Ster. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie Wednesday... tot live-eredivisie bij ESPN. Oh, wow, en in de Mijn KPN-app zet je al je entertainment heel makkelijk uit. Of aan.

en dribbelt hij naar binnen toe. Soepkov in zijn nek, die zit er net voldoende bij. En dan kan Shakhtar ineens omschakelen. En zijn ze met z'n tweeën, met z'n drieën heel snel voorin. Botnarenko is degene die daar de balverlies leidt. Ook heeft Feyenoord de bal heel snel weer terug aan de linkerkant bij Idrissi. Idrissi zoekt zijn tegenstander op, dat is Taylor. Dan geeft hij het balletje breed op Hartman. En daar is een grote kans die er niet in gaat van Danilo. Beste kans van de wedstrijd voor Feyenoord. Daar goede aanval over de linkerkant. Danilo van heel dichtbij wil hij de bal langs Trubin tikken. Maar tikt hij hem op de knie van Trubin. En dat is de eerste echt goede redding van die doelman van Shakhtar Donetsk. Beste kans, tweede helft dus ook voor Feyenoord. Tweede helft is 5 minuten oud. En nog steeds zit die tussenstand hetzelfde. Die is ongewijzigd 0-0. Weer Feyenoord met Hanchko. Feyenoord wil de goede lijn van de eerste helft een vervolg geven. In de openingsfase van de tweede helft. Dat kan nu niet, want Pedersen heeft de bal met de hand aangenomen. Heeft Kruzliak gezien. En dus gaat de vrije trap naar Shakhtar Donetsk. Nog eens even kijken dan naar die kans. Die goede kans voor Feyenoord. Die werd opgezet aan de linkerkant van het veld. En uiteindelijk dus Danilo. Die bij de eerste paal goed voor zijn man kwam. Op aangeven van Quilinci of Hartman. Die geeft de paas. En die moet er gewoon in. Ik zie het nog eens een keer. Danilo. Die komt daar en die moet hem daar toch langs die doelman weten te glijden. Maar hij krijgt hem er net niet langs. En dus is het een goede redding van die Trubin. Dan blijft het 0-0 in Warschau. En is het Rakitski die de bal oppikt achterin bij Shakhtar. En dan de bal gestoken voorbij Pedersen. Oeh, daar heeft Pedersen mazzel dat die bal net een beetje lekker valt. Voor hem en niet voor Kriskief. Want die wilde de bal meenemen, maar was net iets te snel. Dus viel die bal een beetje onder hem, achter hem. En daar was Pedersen nog, want die was er eigenlijk al uitgelopen. Maar omdat die bal voor hem wel goed valt, kan Feyenoord toch overnemen. Daar was Shakhtar eigenlijk voor het eerst ook serieus dreigend, maar nog zonder doelpoging. Die hebben nog niet zoals Trubin iets hoeven doen. Althans, Wellenreuter heeft dat nog niet op die manier hoeven doen. En Feyenoord kan nu weer gaan opbouwen. Dus een goede paas van Kukcu in de richting van Szymanski. Dan Idrissi gevonden. Gaat natuurlijk naar binnen toe. Legt de bal breed. En daar is het schot. En dat gaat maar net naast. Het schot is van Kukcu. Rand strafschopgebied. Met zijn linker. En speelt hij wel een meter langs de goal van Shakhtar. En je ziet aan Arne Slot ook meteen zijn reactie. Van ja, dit soort ballen. Die moeten er in Europa eigenlijk in. Ik zeg een meter. Het is 10 centimeter. Veel meer zal het echt niet zijn geweest. Dit is een heel goed schot. Trubin zit er overigens uitstekend bij. Valt die bal wel tussen de palen. Dan heeft de keeper hem. Ja, goed, zo is het allemaal niet. Dus kan Shakhtar de doeltrap nemen. Het lijkt er wel op alsof Slot heeft gezegd tegen zijn spelers. Speel maar wat directer. En schiet ook wat vaker. Natuurlijk, want dat deed Feyenoord in de eerste helft niet. Nu Pedersen die in de problemen wordt gebracht. Daar doet hij eigenlijk zelf. En dan het geluk heeft dat er een overtreding op hem wordt gemaakt. Door Kriskief. En daardoor gaat de vrije trap naar Feyenoord. Als dat niet zo was geweest, dan had Kriskief gewoon door kunnen lopen richting Wellenreuter. Zo is het een levendige openingsfase van de tweede helft. Met al meer kansen dan in de hele eerste helft bij elkaar voor Feyenoord. Twee echt goede mogelijkheden. Goed schot van Jan Baks en die grote kansen van Danilo. Wiever heeft de bal voor Feyenoord en heeft hem breed gespeeld naar Geertruida. Geertruida dan nog verder naar de rechterkant waar Jan Baks staat. Overigens nog benaderd werd ik door een verbaasde Poolse journalist die mij vroeg. Maar waarom? Er zijn toch geen Feyenoord supporters? Want het uitvak is dicht. Ik zei ja, maar ja. Feyenoord supporters houden niet zo makkelijk tegen. Ze zijn het dus wel. En ja, zorgen voor wat onrust. In een ander gedeelte van het stadion. Waar normaal gesproken helemaal geen supporters van de bezoekende ploeg zitten. Overtreding gemaakt op Jan Baks. De dader Krinski. Vrije trap voor Feyenoord. Dat inderdaad lijkt te voelen dat deze tegenstander gewoon verslagen kan worden vandaag in Warschau. En zo voetbalt de ploeg van Arne Slot ook om te winnen. Zoals Feyenoord altijd voetbalt om te winnen. En ook niet snel wanhoopt. Want ook in de Eredivisie hebben ze laten zien heel vaak in de laatste fases van wedstrijden te kunnen toeslaan. Dat zou natuurlijk vandaag ook heel goed kunnen tegen Shakhtar. 54e minuut, staat nog 0-0. Die vrije trap ligt een beetje rechts van het, nou behoorlijk rechts van het midden van het strafschopgebied. Ik denk op een meter of 30 van de goal van Trubin af. En Szymanski en Kukcu staan weer achter de bal. Hij kan indraaien richting de tweede paal. Maar het is ver hoor voor de aanvallers van Feyenoord. Dus ik denk dat Kukcu het gaat doen. Nee, toch indraaien. En dan niet indraaien richting de tweede paal. Maar de eerste paal meteen schieten. Szymanski. Hij verrast Trubin een beetje. Maar dan moet die bal wel tussen de palen. En Trubin was er weer goed bij. Dus als hij had gedoken, dan had hij die bal ook gewoon kunnen hebben. Even de dreiging was er wel van Kukcu om die vrije trap te gaan nemen. Dat leek ook logisch. Maar de schijnbeweging was er niet voor niks. Het levert alleen uiteindelijk niks op. Lucas is degene die zich vastloopt op het middenveld bij Feyenoord. Wil heel graag een vrije trap. Krijgt hij niet van Kruzliak. En dus kan Kukçu weer komen. Die krijgt heel veel ruimte op het middenveld ineens. Omdat ze bij Shakhtar allemaal bezig zijn met de scheidsrechter. Szymanski vanaf de linkerkant. Daar is Danilo. Maar die komt net niet voldoende voor Rakitski. Om die bal goed te kunnen koppen. En dan is hij veilig in de handen van Trubin. Het is wel een echte Braziliaan, die Lucas Taylor. Met zijn wegwerpgebaren en zijn maniertjes heeft hij gelijk. Nou, niet echt. Het is gewoon een duel. Een schouderduel van Wiever, dat is het wel. Maar daar hoef je niet altijd voor te fluiten. Dat doet Kruseliak hier dus niet. Wiever die zich overigens prima staande houdt toch ook weer. In deze Europese uitwedstrijd. Zoals heel Feyenoord zich gewoon goed presenteert. Op het veld dan. Aan Europa. Daar is het al anderhalf jaar mee bezig. Onder leiding van Arne Slot. Die Gernot Trauner in de ploeg gaat brengen. Want Trauner trekt zijn shirtje uit. Zijn warming-up shirtje. En gaat zo dadelijk. Als ik Trauner ken, waarschijnlijk met korte mouwen in de ploeg komen. In de vrieskou dus in Warschau. Het is echt koud. Nou. Temperatuur richting nul. Er nog net boven. Maar ik zie toch, en dat verbaast me ook wel een beetje, best wel wat spelers nog met korte mouwen rondlopen. Niet overdreven veel, maar een aantal wel. Ook bij Feyenoord. Bijvoorbeeld Hartman. Die denkt, nou ik vind het prima zo. Lekker fris. Speelt maar naar Kukçu. En Kukçu dan terug naar Hansko. Hansko breed. Ik vraag me af voor wie Trauner dan gaat komen. Zou dat dan voor Pedersen zijn? Dat hij Geertruida misschien toch weer naar de rechterkant haalt. Pedersen die nu aan de bal is voor Feyenoord aan die rechterkant. En die probeert de ruimte te vinden voor de voorzet. Die ruimte vindt hij niet. Dan maar naar Geertruida. Geertruida kan naar Wiever, maar die zit eigenlijk ook vast. Dan maar weer breed naar Hansko. En zo speelt Feyenoord de bal rond in de verdediging. Tot bij Kukçu, die hem dan toch weer terugspeelt naar Geertruida. Ja, die gaat weer naar de rechterkant. Daar is Pedersen nu niet, maar Jahan Baks wel. Szymanski draait zich zo Rakitski in. En dan kan Shakhtar overnemen. Pedersen moet daar dan verdedigen. En dat is misschien wel een beetje het probleem. Als Pedersen gaat verdedigen, in het begin van die tweede helft ging hij toch een paar keer de boot in. En Feyenoord dat zo prat gaat op het feit dat ze een goede restverdediging hebben. Pedersen nam een paar keer flink wat risico diep op eigen helft. En dat zou zomaar inderdaad kunnen betekenen dat Trauner voor hem gaat komen. Ik denk niet voor Geertruida, tenzij er iets aan de hand is. En nou, ik zag, dacht net even Hansko niet helemaal soepel te zien lopen. Maar ja, dat zullen we toch echt even af moeten wachten. Het wordt een hoekschop voor Feyenoord als Pedersen een bal voorzet. En dan uiteindelijk, ja, hij loopt zelf weg. En dat kan maar één ding betekenen. Dat Pedersen naar de kant gaat inderdaad voor Trauner. En dan gaat Geertruida naar de rechterkant. Ja, dan heb je in het begin van de tweede helft inderdaad laten zien een paar keer dat je op de eigen helft te veel risico hebt genomen. Slordig hebt verdedigd. En dan breng je je eigen restverdedigingen in de problemen. En Slot, die beseft ook, dit is belangrijk. Het is Europees. We zitten in de achtste finale. En we zijn beter dan de tegenstander. Dan kun je dat soort risico's niet nemen. En dan zijn de wetten van het voetbal gewoon keihard. Hup, eraf. En dan kun je nog een prima verdediger met Trauner inbrengen. En Geertruida aan de rechterkant neerzetten. Die hoekschop van Feyenoord wordt afgeslagen. Maar Hartman heeft de bal alweer terug. Hartman aan de rechterkant even. Uit positie natuurlijk vanwege die hoekschop. Hartman naar Geertruida. Geertruida weer terug naar Hartman. Trauner terug voor Feyenoord. Belangrijk natuurlijk. Een van de leiders van dit elftal volgend seizoen gekomen. En niet meer weg te denken uit het elftal. Tot zijn blessure. Waar Feyenoord niet heel te veel problemen mee heeft gekend. Omdat het goed werd opgevangen door Geertruida. Geertruida die nu een goede inspeelbal in huis heeft op Danilo. Maar Danilo op die grote kans daar die hij kreeg heeft niet zo heel veel laten zien voorlopig. Nu wel een bal naar Geertruida. Die moet dan schieten uit de draai. Lastige situatie voor de centrale verdediger van Feyenoord. Hij krijgt nog wel een schot richting doel. Maar ook naast het doel. Als ook Shakhtar zo dadelijk een aantal keer gaat wisselen met nog ruim een half uur op de klok. Ja, is Shakhtar toch het meest gelukkig met die 0-0. Het is nog altijd wachten op het eerste werk voor Wellenreuter. Die voorlopig een hele rustige avond kent in het koude Warschau. Hij moet blijven bewegen. Anders wordt het toch ook wel fris voor die doelman van Feyenoord. Die niet heel veel meters voorlopig toch heeft gemaakt. 59e minuut. Heel veel opwinding weer bij die Kroatische coach Jovicevic. Maar die zal zo dadelijk toch vooral eerst willen wisselen. Om te kijken of die wissels misschien de wedstrijd in zijn voordeel kunnen doen kantelen. Ja, het mooie van Geertruida, die staat dus echt 30 seconden rechtsback. En hij staat meteen op de 16 meter van de tegenstander. Zoals we dat van hem kennen in de rol van rechterverdediger. Meteen als een soort extra aanvaller, aanvallende middenvelder staan. Op het moment dat Feyenoord de bal heeft aan zijn kant van de helft. Dan zie je meteen weer die oude gewoonte terugkomen. En dat het dus heel goed afgesproken en veel gedaan is. Door hem en door Feyenoord. Shakhtar heeft nu de bal de hoogte van de middenlijn. Gaat de rechterkant opzoeken richting Zubkov. Die moet dan daar Hartman gaan opzoeken. Trekt naar binnen. Probeert dus een schot van grote afstand. Wordt nog aangeraakt, denk ik. Maar dat lijkt alleen maar zo, blijkbaar. Want Kruseliak zegt dat Idrissi er niet aan zat waar ik dacht dat hij er wel aan zat. Maar dat was een hele rare curve aan die bal. Maar dat kan Zoekpof ook blijkbaar zelf gedaan hebben. Dus kan Feyenoord gaan uitverdedigen. Dat doen ze via Kupcu. Veel ruimte aan de rechterkant bij Geertruiden. Prachtig gedaan, Jan Baks. Die daarmee Stepanenko opeens achter zich laat. Idrissi wordt bereikt na het slimme overstapje van Szymanski. Idrissi is er langs. Nu de voorzet. Die is goed, maar niet goed genoeg. Op de inlopende Danilo. Flitsende Feyenoord aanval met een goede Jan Baks. Maar uiteindelijk niet de afronding van Danilo die niet wordt bereikt. Feyenoord heeft wel de bal weer terug. Feyenoord gaat alleen beter spelen in de tweede helft. Valt toch op. Ploeg haalt een hoog niveau hier in Warschau. Idrissi en Kukcu net buiten het 16 meter gebied aan de linkerkant van het veld. Kukcu heeft daar een goede voorzet. Nu dan Geertruiden. Oh, wat doe je? Hij krijgt daar een geweldige paas van Kukcu en kan zo schieten. Kan de bal zelfs aannemen en dan schieten. Maar denkt gelijk aan terugleggen waar hij het zelf had moeten proberen. Feyenoord is echt goed aan het voetballen. Maar moet zichzelf, om een heel oud cliché van stal te halen, wel een keer gaan belonen. Want dat laat de ploeg na. Weer een voorzet, Idrissi. En nu weggekopt door Rakitski. Hoekschop voor Feyenoord. Ja, waar het mij aan doet denken is, vroeger zeiden we altijd over Brazilië. Ja, die willen net zo lang voetballen tot ze de bal over de doellijn heen voetballen. En dat lijkt Feyenoord nu ook wel een beetje te willen doen. Een beetje te veel passes tot te dicht bij de goal. En op het moment dat die bal er dan wel is, is die paas dan weer net niet goed genoeg. Dat geldt eigenlijk ook gewoon voor Geertruida. Die daar alles moet doen, behalve afleggen. En zeker in één keer. Hij staat helemaal vrij. En je vraagt je af, als je dan iets in één keer doet, dan rost die bal in ieder geval richting doel. Voor mij een paar 10 meter over. Dat is allemaal beter dan die bal 2 meter breed leggen op niemand. Want er was helemaal verder niemand. Intussen ligt die bal klaar voor een hoekschop. Met Szymanski achter de bal legt hem neer bij de eerste paal. Jahan Baks wil graag koppen, maar mist de bal tot zijn grote ergernis. Uiteindelijk wordt die bal overgekopt. Door, volgens mij was het Hanchko uiteindelijk. En dat betekent dat er een doeltrap kan komen. Maar er komen ook wissels. Traoré gaat naar de kant. Die heeft echt... Ja, hoeveel ballen zal die hebben aangeraakt in een uur? Nou, dat vind ik je nog ruim in de schatting. Want hij zijn is een paar keer op het middenveld geweest. Ja, maar echt niet vaak, Traoré. Wat een wedstrijd van hem. Een wedstrijd waarin hij helemaal niet heeft gefigureerd bijna. Hij wordt vervangen door Kevin Kelsey. Bij Shakhtar Donetsk dat ook Neven Jurasek nog gaat brengen. Traoré overigens heeft absoluut geen haast om van het veld te gaan. Vind ik toch ook opvallend in wat voor slakkentempo die er nu vanaf gaat. Zegt dat ook veel over hoe Shakhtar in deze wedstrijd zit. En de andere wissel is dus Jurasek. Die komt voor Dimitro Kriskiv. De eerste twee wissels bij Shakhtar. Feyenoord heeft dus ook al één keer gewisseld. Daar is Trauner in de ploeg gekomen voor Pedersen. Maar daar is Feyenoord eigenlijk alleen maar beter door geworden. Na ruim een uur kan je Feyenoord bijna niets verwijten in Warschau. In moeilijke omstandigheden, in de kou, voetbalt de ploeg meer dan behoorlijk. Maar staat het dus helaas voor Feyenoord nog wel 0-0. Ja, Traoré is een hele jonge aanvaller. Hij is 22. Hij is international. Kelsey is nog jonger. Die is 18, komt uit Venezuela. En hij moet het nu gaan doen. In ieder geval lopen in de spits. En daar vooral mee helpen met verdedigen op het moment dat Feyenoord de bal heeft. Szymanski schermt hem heel goed af. De hoogte van de middenlijn is daar meteen in één beweging twee spelers van Shakhtar kwijt. En levert dan in aan de linkerkant. Daar komt de meeste dreiging vandaan via Idrissi. En die verplaatst de bal naar de rechterkant. Daar is Geertruida diep gegaan. Kan hij de bal nog binnenhouden? Ja, dat kan hij niet. Oeh, dacht heel even dat lukt hem wel. Maar dat lukt hem uiteindelijk niet. Zijn tegenstander raakt daar geblesseerd zonder dat Geertruida daar iets mee te maken heeft. Topalov. Is volgens mij degene die daar is gaan liggen. Of is het weer Sudakov die daar is gaan liggen? Eén van de twee. Het is Sudakov. Ja, die heeft daar heeft Geertruida wel degelijk iets mee te maken. Want die trapt die bal naar voren. Recht in het gezicht van Sudakov. Op het moment dat hij denkt, ik hou hem binnen en ik geef hem voor. Doet hij dat tegen het hoofd van Sudakov aan. Dat is niet de eerste keer dat hij iets met zijn hoofd heeft. Maar hij staat weer en we kunnen weer. Voor ons op de hoofdtribune staan er ook wat mensen. Echt opmerkelijk beeld. Echt op de hoofdtribune die richting andere mensen Feyenoord-lieder aan het aanheffen zijn. Het is echt gek. Het zijn een paar mensen die dat doen uit Rotterdam. Die hebben een plekje gevonden ergens en die proberen de ploeg te steunen. De meesten zitten dus achter het doel van Trubin. Als Feyenoord de bal heeft via Kukcu. Kukcu komt er niet langs. Kan dan de bal wel knap in bezit houden. Speelt toch weer een goede wedstrijd. De aanvoerder van Feyenoord, Hartman. En dan de kopbal over het doel. In het doel. Is hij over de lijn? Nee. Want geen signaal en dus geen doelpunt. Goeie redding dan nog van Trubin op die kopstoot daar van Danilo. Die dus de tweede echt grote kans krijgt in zijn tweede helft. Maar weer wil hij er niet in. Wat komt Feyenoord dichtbij en wat verdient Feyenoord? Dat kunnen we nu toch ook wel concluderen, die treffer. En als het zo door blijft voetballen, kan die treffer eigenlijk niet uitblijven. Nu dan misschien Szymanski, maar die krijgt de bal niet op het doel. Het wordt een Doeltrap, geen hoekschop. Oh, oké. Okay. Dat is vreemd. En Szymanski vindt dat ook vreemd. Ik ook. Want er zat duidelijk een Shakhtar-speler als laatste aan. Oh, het was Danilo daar ongelooflijk dichtbij. Kopte die bal met een boog over troep in heen. Die stond 2 meter voor zijn doel. Dat leek ver genoeg om die bal eroverheen te krijgen. Maar hij springt en duikt naar achteren en slaat die bal net voor de doellijn weg. En daarmee voorkomt hij een achterstand voor Shakhtar in Warschau. Bal lang en hoog naar voren door diezelfde Trubin. En opgevangen en de tweede bal uiteindelijk veroverd door Bondarenko op het middenveld bij Shakhtar. En Trubin heeft intussen de bal weer terug. En speelt aan de rechterkant dan een van zijn landgenoten aan. Bondarenko weer. Die daar wat meer teruggetrokken is gaan spelen. Lange bal naar voren toe. En daar zit Wiever dan tussen. En dan kijkt hij even achterom. Daar moet dan een van de centrale verdedigers tussen komen voordat Wellenreuter wordt aangespeeld. Dat is inderdaad ook zo. En intussen is die Kelsey doorgelopen, die jongeling, richting de keeper. Maar die kan de bal keurig inleveren bij Hartman. Hartman gaat doorspelen naar Szymanski. Bal is niet goed. Kan dus worden ondergeschept door Matvienko. Matvienko vindt dan invaller Jurasek. En die houdt de bal even vast. En Feyenoord heeft niet echt een optie aanvallend om als nieuwe spits te brengen. Het gaat altijd tussen Giménez en Danilo. Nou, Giménez kan dus niet meedoen. Danilo wel. Ze hebben verder nog wel een aantal vleugelaanvallers natuurlijk. Deilrosun, normaal basisspeler. Maar sinds de terugkeer van Szymanski niet meer. Zou de eerste kandidaat zijn om er bij Feyenoord in te komen. In deze tweede helft nog een kwart wedstrijd te gaan in Warschau. 0-0. Daarmee krijgt Feyenoord te weinig en Shakhtar toch eigenlijk te veel. Maar ja, het is niet altijd eerlijk in het voetbal. 0-0 is ook helemaal geen slecht resultaat voor Feyenoord. Dan wordt het echt een finale. En daar zijn ze op zich best goed in. Een finale spelen in de Kuip volgende week. Balbezit voor Shakhtar. Centraal achterin weer is het de bal die naar voren wordt gespeeld. En dan weer terug wordt gespeeld naar Taylor. Taylor dan weer breed naar Matvienko. En dan weer naar Lucas Taylor. En zo heeft Shakhtar wat langer de bal dan we van ze gewend zijn. Laat Feyenoord dat ook even. Totdat Szymanski het signaal geeft om druk te gaan zetten. Dan doet de rest met hem mee. Dat is toch iets wat Arne Slot geweldig heeft gedaan in de periode dat hij daar nu coach is. Iedereen doet wat er van hem verwacht wordt. En iedereen weet ook wat er van hem verwacht wordt. En daarom is Feyenoord zo moeilijk te verslaan. Ook in Europa. Danilo heeft de bal en vindt Szymanski. Ja, de rechterkant is ruimte voor Jahan Baks. Die veroverde de bal. Rakitski tegenover zich. Rechterkant van het veld. Bal bij de eerste paal neergelegd. Oh, daar zit Trubin even mis. Maar daar is Idrissi net te ver doorgelopen. Metertje te ver. Bal tegen de hand van Hanschko aan. Niet gezien door de scheidsrechter. Dus mag Feyenoord door. Hanschko probeert ook door te lopen. Maar de bal komt uiteindelijk bij Szymanski. En daarna bij Hartman. Daar is Hanschko doorgelopen. En die maakt nu een overtreding. Ja, dat deed hij al, nou, ik denk 30 seconden geleden. Door die bal met de hand mee te nemen. Dat werd gemist. Maar deze overtreding wordt niet gemist. Dus alsnog de vrije trap voor Shakhtar. En we zijn intussen 67 minuten onderweg. We zijn nog niet in de laatste 5 minuten beland. Dus echt het moment dat Feyenoord gaat scoren is ook nog niet echt aangebroken. Ze hadden het wel kunnen doen. Al 2-3 keer. Zeker in deze tweede helft. Die van een nog wat beter niveau is vanuit Feyenoord perspectief dan de eerste. En Arne Slot zal na afloop toch ook zeer tevreden mogen zijn over het spel van zijn ploeg. Als de ploeg dit tenminste weet vast te houden. Wel oppassen dat Shakhtar geen kansen krijgt. Dat gebeurt nu niet. Na goed verdedigend werk daar aan de rechterkant van Wiever. Feyenoord kan door met Geertruida. Geertruida, Jahan Baks. Danilo vraagt om de bal, maar de bal is niet goed van Jahan Baks. Levert zomaar in bij Stepanenko. Die de bal nu weer in ontvangst mag nemen. Dan even terugspeelt. Wat valt Shakhtar dan toch tegen in deze wedstrijd? Er werd veel van de ploeg verwacht. Mede dus, vooral dus door die wedstrijd in de Champions League. Die het speelde en knap speelde tegen sterke, gerenommeerde tegenstanders. Maar misschien is het ook wel gewoon de verdienste van Feyenoord dat het erin slaagt om Shakhtar slecht te doen lijken. Het is natuurlijk een combinatie van factoren. Natuurlijk spelen er ook hele andere zaken mee. Als het gaat om Shakhtar Donetsk uit het land in oorlog. Oekraïne morgen weer terug naar Lviv in de bus. 6 uur lang en dan haalt het weer het gevaar dat je een luchtalarm hoort. Vannacht waren er weer raketaanvallen natuurlijk op Oekraïne. Vandaag spelen deze voetballers een voetbalwedstrijd met nu Feyenoord dat de bal heeft. Idrissi vanaf de linkerkant naar binnen toe schieten. Heeft te veel tijd nodig. Schot wordt geblokt. Jahan Baks vangt op. En via Wiever nu Geertruida. Ja, en weer Jahan Baks. En zo speelt Feyenoord die bal heel snel rond. Ja, daar kan het allemaal nog redelijk. Halverwege de helft van Shakhtar. Omdat hij nog dieper staat te wachten. Jahan Baks draait meteen open. Wordt onderkend. Maar draait ook meteen weer terug. Kukçu dan gaat ook even proberen te schieten van grote afstand. Misschien die bal 6 meter naast de goal van Trubin. En daar zit verder niemand tussen. Dus wordt het een doeltrap voor Shakhtar. Daar nemen ze nu ook rustig de tijd voor. Ja, die weten ook. We hebben het nu moeilijk. Dus we moeten maar even de tijd nemen. En ja, echt gokken op de return. Ik kijk even naar wat ze verder gedaan hebben dit seizoen in uitwedstrijden. 1 keer gewonnen, dat was van Leipzig. Dat was behoorlijk verrassend. 4-1 werd het toen, maar thuis werd er in de laatste wedstrijd van de Champions League weer met 4-0 verloren. Van datzelfde Leipzig. Dus ja, je zou kunnen zeggen, die eerste was dan toeval. Maar dat weten we niet, want we waren er niet bij. Kukcu voor Feyenoord aan de bal in de aanval. Paas niet goed, wel goed opgevangen door Wiever. Daardoor kan Feyenoord verder. Ja, hij loopt tegen zijn tegenstander op. Die staat er en hij krijgt hiervoor een gele kaart. Ik vind het wat overtrokken. Of je moet denken, hij gaat echt voor zijn tegenstander. Ik denk niet dat het geval is. Sterker nog, hij heeft de bal noppen vooruit. Dat zou het dan moeten zijn. Noppen vooruit, tegen de bal aan en vervolgens Stepanenko raken. Daar zou hij dan geel voor moeten hebben gekregen. Nou, dat, ik vind het streng van Kruzliak. Ja, zwaar. Ja. Zwaar gestraft. Hij ziet hem bijna niet eens komen. Hij gaat vol voor die bal en heeft hem ook. Wel geel dus voor Wiever die het kan hebben. 3 spelers van Shakhtar op scherp. Stepanenko, Zubkov en Matvienko. Die missen bij een kaarten return. Maar dat is voorlopig nog niet gebeurd. En vergeet niet dat Shakhtar allemaal spelers terug gaat krijgen ook. Volgende week met name verdedigers dus. Maar goed, ze worden er wel sterker op. En ja, het is wel zo dat Feyenoord zoveel beter is vandaag. Als het nu geen afstand neemt van Shakhtar. Je ziet nooit dat twee wedstrijden helemaal hetzelfde zijn. Dus het kan ook zo goed zijn dat Shakhtar volgende week opeens een heel ander gezicht laat zien in Rotterdam. En het Feyenoord wat lastiger maakt. Trauner kopt een bal moeizaam terug op Wellenreuter. Houdt hij die bal nog binnen? Dat is knap. Ja, al liggend weet hij hem toch nog vlak voor zich voor de achterlijn weg te duwen. Dus geen hoekschop. Prima gedaan door Wellenreuter. Die dus een uitermate rustige avond beleeft in Warschau voorlopig. Hij heeft nog bijna geen bal hoeven tegenhouden. Wiever voor Feyenoord op het middenveld. De rechterkant is Geertruida. Die moeiteloos die positie invult. Net als de positie van centrale verdediger. Een droom toch van een trainer. Als je zo goed een aantal verschillende posities kan invullen. Hij is ook geprobeerd op het middenveld in een wat controlerende rol. Dat ging iets minder bij Geertruida. Die het dus vooral op rechtsback en centraal achterin moet laten zien. Nu Kukcu, of Hartman is het, die zoekt Danilo. Die wint weliswaar het kopduel van Rajkicki. Maar kopt de bal ook in de handen van Trubin. Deelrosun gaat zo meteen komen. Dat is de tweede invaller bij Feyenoord. Dat voorlopig nog op 0-0 staat tegen Shakhtar. En nog 20 minuten heeft om daar iets aan te veranderen. Ja, Paixão staat ook klaar om in te vallen. Een kleine Braziliaan. Dus die gaat ook zo komen. Terwijl Shakhtar probeert uit te verdedigen. Dat doen ze via Lucas Taylor. En die wordt dan in de rug gelopen door Idrissi. Ja, die Braziliaan gaat ook voortdurend. Zo gauw die contact voelt, gaat hij liggen. En nu voelt hij ook serieus. Want dat heeft niet zozeer met het contact met Idrissi te maken. Maar hij heeft last van zijn rechterbeen. Misschien ook iets voorzichtig gerekt. Feyenoord intussen gaat wisselen. Szymanski en Idrissi zijn degene die eraf gaan. Paixão is degene onder andere die erbij gaat komen. Net als Deelrosson. We zijn intussen 72 minuten aan het voetballen. Feyenoord is er nog niet in geslaagd om te scoren. In Warschau daarom nog 0-0 tegen Shakhtar Donetsk. NPO Radio 1. Ja, het is 10:30 inmiddels. Tijd voor de hoogtepunten van het nieuws met Jan van der Putten. Er komen berichten binnen over een schietpartij in Hamburg, in Duitsland. Er is een aantal doden gevallen, een aantal gewonden ook. Volgens nog onbevestigde berichten in Duitse media zouden daar 6 slachtoffers zijn in Hamburg. Naar aanleiding van de parlementaire gasenquête trekt het instituut Mijnbouwschade 7 hoge beroepszaken in. De enquêtecommissie concludeerde dat bij de gaswinning de Groningers steeds werden genegeerd. Staatssecretaris Veilbrief wil voorkomen dat de overheid opnieuw tegenover Groningers komt te staan. De protesten in Georgië houden aan, ondanks dat de regering een omstreden wetsvoorstel heeft ingetrokken. De regering wilde net als in Rusland meer controle op de media en niet-gouvernementele organisaties. En overheidspersoneel in Vlaanderen kan op het werk geen gebruik meer maken van TikTok, melden Belgische media. Toegang is door de overheid per direct geblokkeerd. Landen in het Westen zijn bang dat de Chinese app wordt gebruikt voor spionage. De lijn en omsteken. Snel weer terug naar Warschau, Armand en Frank. Shakhtar komt er iets meer uit nu zonder nog heel gevaarlijk te worden. Maar het meldt zich wat vaker in de buurt van het 16 meter gebied van Feyenoord. Ik zie, als ik het goed heb, Dario Serna daar zitten. Dat is de technische man op de achtergrond bij Shakhtar. Die was onder andere bijvoorbeeld nog onlangs op Stamford Bridge te gast. Waar die Mudryk kwam wegbrengen. Hartelijk bedankt. Dit is je nieuwe club. Veel plezier ermee. Mogen wij de rekening in ontvangst nemen alsjeblieft. Ja, dat was een mooie transfer voor Shakhtar Donetsk. Daar waren ze trots op. Hij zou misschien naar Arsenal gaan, Mudryk. Maar toen kwam Chelsea en die hebben nog meer geld. En een nog gekkere eigenaar. En die legde dus zomaar 100 miljoen op tafel. Dus is hij weg, Mudryk. En zijn vervangers hebben het lastig tegen Feyenoord. 0-0 in de 74e minuut. De voorzet van Geertruida. Vanaf de rechterkant wordt weggekopt. Opgevangen door Wiever. En die bereikt Jaanbaks. Jaanbaks probeert zich vrij te draaien. Dat lukt ook wel. Lastige bal op Dilrosun. En dan is het allemaal te ingewikkeld voor Feyenoord om daar in kansrijke positie te komen. Houdt Trauner de bal wel in de ploeg. En kan Feyenoord via Hanschko weer verder voetballen in een wat aantrekkelijkere tweede helft. Waarin Feyenoord de betere ploeg blijft. Ja, Dilrosun geprobeerd weer in te spelen. Die speelt dus op de plek van Szymanski, aanvallende middenvelder. En je ziet dat hij heel snel wil handelen. Te snel eigenlijk, tot twee keer toe. Als hij net binnen de lijnen staat en daardoor wat onzorgvuldig de bal een beetje te dicht bij zich houdt. Niet ver genoeg krijgt Trauner, bal breed op Kupcu. Allemaal op het middenveld bij Feyenoord aan de rechterkant. Dan gaat Jaanbaks nu diep, maar krijgt de bal achter zich gespeeld. Houdt in en gaat dan naar binnen toe. Probeert die bal met zijn linker bij de tweede paal nu verleggen. Dat lukt allemaal wel, maar Lucas zit er dan goed tussen. Die bek die daar naar binnen toe is gekropen. Hanschko wordt aangepakt op het middenveld. En dan ligt die bal daar op iets meer dan 20, nou ik denk een metertje of 20. Midden voor de goal van Troep in klaar voor Feyenoord. Om een vrije trap te nemen. Goed ingestapt daardoor Hanschko. En die wordt onderweg dan aangepakt op een manier zoals het niet mag. Kruzwijk geeft een vrije trap aan Feyenoord. En dit is een positie. Als je dan voetballend niet echt lekker uitkomt in het strafschopgebied. Dan kun je hier wel wat mee. 17.000 mensen in het stadion wordt nu omgeroepen. En de vrije trap dus voor Feyenoord. En we horen in de rust nog de speaker allemaal Oekraïnse steden opnoemen. Slava Oekraïn. Hoorden we daarna ook glorie aan Oekraïne. Hartstochtelijk meegezongen. Door de supporters hier op deze wedstrijd afgekomen in Warschau. 17.000 dus in totaal. Die kijken naar een vrije trap van Feyenoord. In de 76e minuut. Nog een kwartier te gaan. Feyenoord is beter. Krijgt de beste kansen. Maar heeft nog niet gescoord. Gaat het dat nu wel doen. Dilrosun achter de bal. Kukcu achter de bal. Wie gaat het worden? Het wordt de aanvoerder van Feyenoord. Kukcu in de muur. Die lang is van stuk. En een van die lange mannen krijgt de bal op zijn hoofd. Feyenoord dat wel weer verder kan in deze aanval met Geertruida. Die goed wordt aangespeeld aan de rechterkant. Maar zijn voorzet loopt hij uiteindelijk zelf over de achterlijn. Want zijn voorzet wordt dan weer op hem geblokt. En dus levert ook dit niets op voor Feyenoord. Nou ja, een doeltrap dan voor de tegenstander. Ja, er gaat weer gewisseld worden bij Shakhtar. Daar gaat Zubkov eraf. En daar komt Svet voor terug. Svet is ook een gevaarlijke speler aan die rechterkant. Geblesseerd geweest, net weer terug. Kan dus nu in ieder geval een paar minuten maken. Een kwartier ongeveer in deze wedstrijd krijgt hij. Om weer een klein beetje ritme op te doen. Maar er zit wel degelijk dreiging in deze Svet. Zoals we dat ook al hadden met Zubkov. Alleen kwam het er voor hem niet voldoende uit in dit duel. Eens kijken wat die nieuwkomer van Shakhtar te brengen heeft. Eerst gaat die bal voor Shakhtar over de linkerkant van het veld. Met Topalov. Tegenstander voorbij. Bal bij de tweede paal neergelegd. En daar, oh, bal tegen de hand aangespeeld van die nieuwkomer van Svet. Maar het mag in eerste instantie door. Feyenoord kan uitverdedigen. Bal weer opgevangen door Stepanenko onder andere. Meteen zonder te kijken naar voren toe gespeeld. Hanschko heeft een wat beter het oog in. Hartman trapt die bal dan hard en hoog naar voren. Om in ieder geval eerst even uit de problemen te zijn. Maar Shakhtar in de slotfase van deze wedstrijd meldt zich wat meer op de helft van Feyenoord. Je zei het al, het is ook zo. Maar echt dreigend voor Wellenreuther zijn ze nog niet geweest. AZ won eerder al deze week in Rome van Lazio. En wordt het dan een hele mooie Europese week voor Nederland als Feyenoord hier ook weet te winnen. Voorlopig moet Feyenoord vooral verdedigen, want daar komt de voorzet. En Trauner, die schiet die bal zo kalm over de achterlijn. Ja, hij ziet een bal op het doel komen en denkt, nou, rustig aan. Die is voor mij, die tik ik gewoon even achter. Totaal geen krimp gegeven door die Oostenrijker. Liefkozend de apotheker genoemd in Rotterdam en omstreken vaak met pleister op zijn hoofd. Is dat een publiekslieveling van het Feyenoord publiek. Een hoekschop voor Shakhtar, dat zich dus wat meer bemoeid met de wedstrijd. Dat is ook wel tijd in de 78e minuut. Maar Feyenoord moet wel oppassen. Want als het dit nog weggeeft, ja. Als het dit nog weggeeft. En het gebeurt. Want uit de hoekschop valt die bal er zo pardoes in. En is het 1-0 voor Shakhtar Donetsk. En zou het heel goed een eigen doelpunt kunnen zijn. Hij wordt gevierd hartstochtelijk door de Oekraïners. Natuurlijk doen ze dat. Reden om een klein feestje te vieren hier in Warschau. Want Shakhtar speelt een zwakke wedstrijd. Maar uit een standaard situatie komt de ploeg wel onverdiend op 1-0. 10 minuten voor tijd tegen Feyenoord. Ja, degene die we het meest in beeld zien is Rakitski. En nu zien we Hanschko. Die was daar dus blijkbaar bij in de buurt. Wellenreuther wordt geklopt. Want die staat halverwege zijn eigen doel. En de bal gaat over hem heen. Het is Rakitski die het doet. Die kopt notabene op kniehoogte van Hanschko. Die bal omhoog over Wellenreuther heen. Dat is heel knap gedaan. Via zijn rug. Ik wilde zeggen dat hij kopte, maar misschien zijn billen nog ook wel. Ongelooflijk. Het is echt net boven zijn billen, denk ik, dat hij die bal raakt. En daardoor gaat die bal over Wellenreuther heen. Het is totaal onbedoeld. Maar het lukt uiteindelijk wel. Het is ook typisch dat zo'n doelpunt dan op deze manier valt. En nu moet Feyenoord weer doen wat ze altijd doen in de slotfase. Of altijd, ze doen het heel vaak. In de slotfase deze wedstrijd weer recht trekken. Opvallend aan de Feyenoord-cijfers is in ieder geval, als ze 1-0 achterkomen tegen de tegenstander dit seizoen, verliezen ze niet. Dus er komt nog een goal op papier dan. Wat een enorme domper. Je ziet het ook aan Slot, die het amper kan geloven. Wat een curieus doelpunt toch ook van Rakitski, die met zijn hoofd die bal wil raken, totaal mis zit. En dan met zijn onderrug die bal onbedoeld op een merkwaardige wijze over die doelman heen legt. Een doelpunt dat hij echt nooit meer gaat maken in zijn hele leven niet. Maar nu dus wel op deze koude winteravond in Warschau. Feyenoord in de aanval vanaf de rechterkant. Bal voor het doel, maar in de handen van Trubin. Feyenoord moet het hoofd er wel bij houden. Ook geen gekke dingen gaan doen natuurlijk met 1-0 achter. Je hoeft nu niet alle risico's te nemen. 1-0 achter is vervelend. Maar je hebt een return in de Kuip. Als je nu nog een doelpunt incasseert omdat je zelf als een blinde gaat lopen aanvallen, ben je nog verder van huis. Dus een lastige situatie voor Feyenoord. Dat voelt dat Shakhtar beter in de wedstrijd komt. En zelf ook zal denken, hoe is dit nu toch mogelijk dat wij hier met 1-0 achter staan? 10 minuten nog, exact, in de wedstrijd. Feyenoord staat achter in Warschau met 1-0 tegen Shakhtar Donetsk. Ja, de kracht van Feyenoord is ook dat ze niet zo heel erg in de war raken van dit soort momenten. Zeker niet in paniek, zo ziet het er ook eigenlijk nooit uit als ze dit soort dingen zich voordoen. Maar ja, het is wel laat in de wedstrijd. Dilrosun voor Feyenoord, linkerkant van het veld. Hartman daar, Kukçu. Ook weer aangespeeld. Die kijkt meteen naar rechts. Wil de bal bij de tweede paal neerleggen. Geert Tuida was al aan het lopen. Maar zover komt de bal niet. Trauner dan. Dan de bal naar de rechterkant. Daar is Jahan Baks actie maken tegen zijn directe tegenstander. Dat is Sudakov die hem daar voortdurend probeert op te vangen. Een van die middenvelders die daar dan terugzakt richting de backpositie. Trauner probeert aan de zijkant een actie te maken. Bal gaat over de zijlijn. Jahan Baks is dan degene die gaat gooien. Maar dat doet hij in achteruit naar Trauner. Trauner die een breed speelt naar Hansko. Hansko die meters kan maken. Ruimte voor zich heeft. Wat rustig aan doet. Kan dan toch eigenlijk niet doen wat hij wil doen. En moet dan terug toch maar breed naar Kukçu. 82e minuut. 1-0 voor Shakhtar Donetsk. Kukçu met de bal naar Dilrosun. Dilrosun glipte langs aan de linkerkant. Kan hij ook de bal voor krijgen? Dat kan hij. En dan een kopkans misschien voor Jahan Baks. Nee, die komt er niet. Want Sudakov kopt hem over de achterlijn. Als Feyenoord hier verliest, heeft het dat toch echt aan zichzelf te wijten. Dat het de kansen niet heeft benut. En ook wat pech had dat een centrale verdediger van de tegenstander echt een ongelooflijk merkwaardig doelpunt weet te produceren met zijn onderrug. Ja, kijk het zeker even terug. Als u het niet gezien hebt, als u straks weer thuis bent, wellicht uit de auto. Want het is echt een gekke goal. Daar komt die corner. Paixão de lucht in. En nog meer mensen de lucht in. Wie verkopt? Oh, die bal wordt even niet handig weggewerkt. Maar in tweede instantie is hij toch weg. Hoewel, half weg. En Shakhtar verdedigt niet echt slim uit. Nu wel. En dus kan Feyenoord weer terug naar de eigen helft. Ja, maar wel die bal ophalen. Hartman is degene die dat doet. Boujoude staat op het punt om te gaan invallen bij Feyenoord. Heeft inmiddels zijn wedstrijdkleding aan en zijn trainingspak uit. Dus het is nu wachten op het juiste moment om binnen de lijnen te mogen komen. Geert Tuida. Voor Feyenoord aan de bal. Trauner dan bal breed op Hansko. De hoogte van de middenlijn gebeurt dat allemaal. En de rest van Feyenoord schuift mee en zoekt naar ruimte om die bal in te kunnen spelen. Daar wordt Danilo gevonden. Danilo, bal in de breedte richting Wiever. Wiever probeert de bal naar de rechterkant te verplaatsen. Is kort richting Kukçu die bal. En dan kan Shakhtar, dacht ik, heel even uitverdedigen. Dat lukt dus niet. Wiever wil meteen naar voren toe, maar wordt gestuit. Geert Tuida pikt de bal op. En zo gaat Feyenoord verder met aanvallen. Kukçu, Wiever. Goed gespeeld, Wiever. Rechterkant. Nu de bal strak voor, maar niet goed genoeg. Jahan Baks weggewerkt door de doelpuntenmaker Rakitski. Kukçu vangt de bal op. Eerste helft was wat saai. Tweede helft is toch echt goed losgekomen nu. Na de goal van Rakitski. Het schot van Kukçu van 20 meter. Maar hij is niet overtuigend genoeg. Verdwijnt in de handen van Trubin. Ja, het gezicht van Slot spreekt boekdelen. Die is gefrustreerd, boos dat dit heeft kunnen gebeuren. Maar ja, het is gebeurd. Het Oekraïense voetbalsprookje toch. Want het zal iets zijn. Natuurlijk is de hele Europese voetbalwereld op de hand van Shakhtar Donetsk. Een ploeg uit Oekraïne verscheurd door oorlog. Dat hier op het voetbalveld een succesje boekt in de Europa League. Het is bijzonder. Een club die niet meer thuis kan spelen voor lege stadions in het westen van het land moet acteren. En nu in Warschau zo'n prestatie neerzet in de Europa League. Dat is ook buitengewoon knap. En als mensen in Europa die uitslag zien, dan zullen ze niet denken aan het speelbeeld. Dan zullen ze denken, nou, dat is toch wel heel knap en sensationeel dat die ploeg toch in deze moeilijke omstandigheden zomaar weet te winnen. Hansko heeft de bal voor Feyenoord in de 84ste minuut. We gaan richting de slotfase. Kruipen naar die slotfase met balbezit voor Hartman. En dan naar de linkerkant Dilrosun. Ja, het is toch een bizarre gedachte dat er ook mensen aan het front zijn. Mannen aan het front zijn, vrouwen aan het front zijn. Die dit zien of horen. En juichen op het moment dat Shakhtar Donetsk een doelpunt maakt. Even wat vreugde op het moment dat je zelf zwaar aan het vechten bent voor de vrijheid van je land. Want zo zwaar telt dat. En zo wordt dat ook gevierd in Oekraïne. Hoekschop voor Feyenoord met Kutsu aan de linkerkant. Gaat die bal kort nemen in de richting van Dilrosun. Dilrosun dreigt meteen om die voorzet te gaan geven. Moet eerst de achterlijn halen. Zijn voorzet wordt geblokt. En dan kan Shakhtar uitverdedigen. Doen ze niet heel nauwkeurig. Bal over de zijlijn. En Feyenoord kan weer gaan gooien. Doet dat aan de linkerkant. Heeft natuurlijk haast met Kukcu. 5 minuten nog op de klok. En de ingooi. Waar blijft hij? Kukcu ziet eigenlijk geen afspeelmogelijkheid. Iedereen staat vast. Mensen proberen zich aan te bieden. Maar Shakhtar heel goed aan het verdedigen. Toch Danilo nu bereikt. Dat was een flinke tegenvaller voor Feyenoord. Het wegvallen van Jiménez en Danilo die moest spelen. Nu Feyenoord het moet verdedigen. Want Shakhtar neemt over. En ik zei het al, Feyenoord moet niet te veel risico's gaan nemen. Een bal op de hand. Hebben ze gezien bij Feyenoord. Maar niet de scheidsrechter. Dus neemt Feyenoord gewoon de ingooi. Heeft dat snel gedaan. Is de bal bij Dilrosun. Gespeeld door Hanchko. Nu dan Kukcu. Ze gaan echt een paar tempels opschroeven. De spelers van Feyenoord. Dat is een goede voorzet. Daar is de kans. En die gaat er weer niet in. Hoe is het mogelijk? Jaan Baks, uitstekende voorzet vanaf de linkerkant. En Jaan Baks bij de tweede paal, die moet hem daar toch gewoon binnenkoppen. Hanchko geeft hem, geweldig aangesneden die bal. En echt een vrije kopkans voor Alireza Jaan Baks. Die bal moet in het hoekje, maar gaat net langs de paal aan de verkeerde kant voor Feyenoord. Over een kansen voor Feyenoord in de tweede helft. En de goal van Shakhtar was niet eens een kans, maar wel een doelpunt. Ja, hij moet erin en nou moet hij eruit. Jahan Baks had raak moeten koppen. Nou mag hij eraf. Boujoude komt er voor hem op. Als nieuwe aanvaller. Misschien kan hij het dan net wel doen. Voor Feyenoord. Jahan Baks, oh, die zit echt tierend aan de kant. Vraagt zich af, hoe kan het nou dat ik deze kans heb gemist? God. Deze had er echt in gemoeten. Het was er ook tijd voor. 5 minuten voor het einde van deze wedstrijd. Het is het fijne moment om een doelpunt te maken. Maar het lukt dus niet altijd. Althans nu nog niet. En nu zegt Kruzliak. Er ligt een Feyenoorder geblesseerd op de grond. Daar moet even iemand bij. Wiever is degene die daar ligt. Maar Wiever gaat ook weer heel snel staan. Die weet ook, het is Feyenoordtijd. We moeten een doelpunt maken. We willen een doelpunt maken. We willen het daarna thuis in de Kuip afmaken volgende week. Als deze wedstrijd om 7:15 nog een keer wordt gespeeld. Maar dan in Rotterdam. En dan wil je graag met 1-1 aan beginnen en niet met 1-0 achter. Feyenoord komt weer richting het doel van Shakhtar vanaf de rechterkant. Bal wordt weggewerkt. Kukcu wint het kopduel. Ja, het is echt... Wat een raar spel is het af en toe toch. Feyenoord heeft echt een goede wedstrijd gespeeld. Echt een goede wedstrijd. Maar ja, kansen niet benut. Het kan nog natuurlijk wel. Feyenoord, kampioen van de slotfase in deze jaargang in de Eredivisie, gaat het natuurlijk blijven proberen. Fysiek is de ploeg fit en goed. En daar komt het weer. Geertruiden met een kans wellicht. Geertruiden met het schot in het zijnet. Toch weer een mogelijkheid. Nu voor die rechte vleugelverdediger van Feyenoord. Maar de bal wil er maar niet in. En Shakhtar zal toch ook denken, als het hierbij blijft, hoe is het toch mogelijk dat we dit hebben gewonnen? Dat kan eigenlijk helemaal niet zonder kans. Maar toch met 1-0 voor. Het is gebeurd. Rakitski uit een hoekschop met de goal. En Feyenoord, ondanks het overwicht, ondanks de kans, ondanks een goede tweede helft, staat toch bijna met helemaal niets. Totaal aantal pogingen zien we nu in beeld. 4 van Shakhtar en 20 voor Feyenoord. En de stand op het scorebord. 1-0, schoten op doel. 5 voor Feyenoord, 1 voor Shakhtar. Nog een keer de stand op het bord. 1-0 voor Shakhtar dus. Ja, het was geen eens een schot. Het was een bal met zijn rug. En hij lag bijna met zijn neus op het gras. Zo laag was het. Daar komt Feyenoord weer. Bal bij de tweede paal. Ja! 1-1. Daar staat hij dus. Hij is net binnen de lijnen gekomen voor Jahan Baks. En daar gebeurt wat Feyenoord zo vaak gebeurt in deze competitie. Ze staan op achterstand en komen voor de 9e keer langs zij om niet te verliezen. En weer gebeurt het in de slotfase. Die jonge Boujoude binnen de lijnen gekomen voor Jahan Baks. Die nog steeds, nou ja, nu niet meer, maar die zat echt 20 tellen geleden nog te treuren voor het feit dat hij die open kans miste. En het is weer Paixão, de tweede goede paas achter elkaar. Boujoude bij de tweede paal komt invliegen op zijn Bep Bakhuis voor de oudere luisteraar. Hij komt invliegen en kopt de bal tegendraads bij de tweede paal binnen. Troeben is kansloos. Feyenoord 1-1. Het heeft wat het wil. Het verliest niet. Ja, van de wedstrijd Shakhtar Feyenoord even naar Berlijn. Er komen verontrustende berichten uit Duitse Hamburg. Berichten over een schietpartij waarbij meerdere doden zouden zijn gevallen. Correspondent Charlotte Weijers uit Berlijn. Wat kan jij hier al over vertellen, Charlotte? Er is nog heel weinig bekend. Het is echt net binnengekomen. Dus ik kan de berichten volgen die hier binnenkomen. Er zou in een kerk in Hamburg geschoten zijn, waarbij meerdere mensen zijn gedood. En de politie die, is groot uitgerukt en heeft ook opgeroepen om dat gebied daar te vermijden. Er zijn ook mensen gewond geraakt. Het is nog echt heel onduidelijk wat nou precies de situatie is. Ik lees berichten dat het gaat over personen dus in de kerk. En dat het om 6 doden gaat. Maar wat precies de beweegreden zou zijn en wat de situatie op dit moment is, of er nog gevaar is bijvoorbeeld, dat is nog echt niet duidelijk. En over het motief is nog niks bekend. Ik bedoel, ik denk dan gelijk aan een terroristisch motief. Maar is daar nog al iets duidelijk over? Het is echt te vroeg om te speculeren over waarom dit is gebeurd. Daar moeten we echt berichten over afwachten van de politie zelf, die waarschijnlijk later op de avond nog wel zullen komen. Oké, dankjewel Charlotte Weijers uit dus Hamburg. Meerdere doden en gewonden. We zullen er ongetwijfeld later meer over horen. Voor nu, dankjewel. En dat betekent dat we weer teruggaan naar de voetbalwedstrijd. We hadden de gelijkmaker van Feyenoord nog meegekregen, heren. Armand Seroglu en Frank. Ja, merkwaardige overgang toch even van het verontrustende nieuws uit Duitsland naar Warschau, waar wij zijn. Maar goed, we gaan de voetbalwedstrijd toch maar even afmaken. 3 minuten komen erbij in deze wedstrijd tussen Shakhtar Donetsk en Feyenoord. Wat een verdiende gelijkmaker was het natuurlijk voor Feyenoord, dat hij hier eigenlijk ook gewoon de zegen verdiende. Die wellicht niet gaat krijgen, maar in elk geval niet met een nederlaag terug zal gaan naar Rotterdam. Extra tijd, dus 3 minuten. Feyenoord in balbezit. Shakhtar na de goal. Eigenlijk nog verder teruggedrukt op de eigen helft. De kansen die bleven maar komen voor Feyenoord. En uiteindelijk dus de gelijkmaker van Bujau, de Argentijn. Die maakte 1-1, scoorde afgelopen weekend ook nog tegen Groningen. Maar die goal werd toen afgekeurd. Nu Wiever met een nieuwe voorzet. Gaat richting Geertruida, maar verdwijnt in de handen van Trubin. Trubin die gaat liggen. Blijkbaar is hij wel tevreden met 1-1. Hij is op deze manier, als hij de bal vangt, gewoon gaan liggen vanaf het moment dat Shakhtar de 1-0 maakte. Via Rakitski nu aan de bal. Terug naar Trubin. Ik denk dat Shakhtar nu denkt, nou ja, oké, laten we Feyenoord niet in de gelegenheid stellen om nog een doelpunt te maken. Want die gaan gewoon door. Dat weten ze. We hebben natuurlijk de Rotterdammers ook geanalyseerd. Die stoppen niet voordat de 90 minuten voorbij zijn. En bij Shakhtar is de sjoegen er wel een beetje af op dit moment. Geertruida verovert de bal als hij diep gespeeld wordt door Shakhtar. Even terug op Wellenreuter, want dan krijg je wat meer ruimte om van achteruit die bal naar de goede kant te spelen. In dit geval is dat Hansko die richting de middenlijn snelt en kijkt naast zich aan de linkerkant of hij de bal kwijt kan. Dat is niet zo, dus kiest hij voor Trauner. Trauner met nog een dikke minuut op de klok speelt naar Kukçu. Kukçu denkt ook even, wat doen we nu? Drukken we nog door of koesteren we dit gelijkspel maar? Deurossen wordt aangespeeld links in de aanval. Wiever laat de bal vallen voor Kukçu. Wiever goed op het middenveld naast Kukçu. Die hebben allebei uitstekend gespeeld op dat middenveld bij Feyenoord. Kukçu opent aan de rechterkant. Dat is een goede bal. Oh, Paixão. Is dat nog te belopen voor de Braziliaan? Ja, Paixão. Tegenover Rakitski. Voorzet. Geertruida duikt erop. Deurossen is er ook. Deurossen. Geertruida! Ja! Winnen de goal! Buitenspel. 2-1 voor Feyenoord, maar buitenspel. Daar was even het feest wat gevierd werd door Geertruida. Maar de grensrechter is resoluut. De vlag gaat omhoog. En dus gaan we kijken of hij het hier bij het juiste eind heeft of niet. De voorzet van Paixão vanaf de rechterkant. Dan komt hij terug van het hoofd van Deurossen. En de grensrechter heeft dit goed gezien. Och, wat is dit zonde. Geertruida net een stapje te laat komt hij terug. En dus gaat de goal terecht. Niet door. Slot die geeft ook aan. Er wordt gevlagd. Vier maar niet. Het is buitenspel. Die had het al snel gezien. Daar was bijna de winnende goal in de minuut 90 plus 3. Ja, vorig seizoen was het Cyril Dessers die het toen altijd maakte. Nu was het bijna Geertruida. Maar het komt dus niet. Misschien komt het nog wel. Want daar komt Feyenoord nog een keer aan de rechterkant van het veld. Komt er nog een voorzet of niet? Boelzoude houdt even in. En dan terug naar Deurossen. Deurossen, dan Wiever. Wiever, een bal een beetje onder zich. Dan haalt het tempo uit de aanval. Dus even helemaal terug naar Trauner. Dan kun je namelijk van de rechter naar de linkerkant wisselen. Hansko nog een keer die bal inbrengen. Daarvoor is het te laat. Kruzliak zegt, het is afgelopen. Feyenoord had dit toch nog kunnen winnen. Maar het lukt uiteindelijk allemaal net niet. En dat heeft heel veel te maken met al die kansen die er net niet kwamen. Of al die passes die net niet aankwamen. Maar Feyenoord was wel vandaag duidelijk de betere ploeg ten opzichte van Shakhtar Donetsk. In Warschau heeft dat niet een overwinning opgeleverd. Dat moet volgende week in Rotterdam gebeuren. Als Shakhtar Donetsk op bezoek komt. Vandaag wordt het 1-1 in Polen tegen Shakhtar. J'ai pas confiance en moi. J'ai tout une vie fragile. Je me mets dans tous mes états. Aussitôt que la vie. des choses que j'ose pas dire, elles se voient dans mes yeux. Mais j'en peux plus de me mentir, j'arrête de cacher mon jeu. Plus van Rory. Ja, sportief gaat het de laatste jaren prima, hè, met FC Volendam. De club promoveerde vorig seizoen na 13 jaar weer naar de Eredivisie, waar het inmiddels knap 14e staat. Maar achter de schermen is het kommer en kwel bij de Volendammers. Het bestuur van de club en de raad van commissarissen zijn het zo'n beetje over elk onderwerp met elkaar oneens. Vechten die ruzie in het openbaar uit. Met als gevolg dat via de tamtam in het dorp de nodige verhalen de ronde doen. En vanavond organiseerde de club een openbare informatieavond, waar het bestuur en de RVC het weer openlijk met elkaar in de stok kregen. Het chagrijn bij bestuurvoorzitter Jan Smit is inmiddels behoorlijk groot. Ja, daar begon ik mijn betoog natuurlijk ook mee. Daar zijn we in het dorp heel goed in. Mensen die, die horen de klok luiden, maar ze weten niet waar de klepel hangt. En daarom is het goed om ook juist te ontkrachten dat je überhaupt financiële problemen hebt. Of dat je gewoon uitlegt waar je mee bezig bent. En waar we 4 jaar geleden aan zijn begonnen. En waar je dan nu staat. En dat je ziet dat je dus al die doelstellingen hebt gehaald. En natuurlijk de vraag, waarom bood het niet tussen de RVC en het bestuur? Ja, waarom bood het niet tussen het bestuur en de RVC? Ja, ik denk dat dat zojuist wel duidelijk werd. Zij hebben gewoon een heel andere visie. En ik ben een zanger, ik bemoei me niet met het voetbal. Ik hou me vast aan Wim Jonk en Kea Molenaar. En natuurlijk het hele team. En de mensen die daar iets in betekenen. En de RVC heeft een heel andere kijk op de toekomst en op het voetbalstuk. Nou ja, daar gaat het mis. Ja, daar gaat het mis, maar het is wel opgelost, begreep ik toch? Jullie hebben dinsdag een vergadering gehad. En blijkbaar was toen de lucht geklaard, toch? Dat is wat Jaap Veerman zei. Die heeft zich voor het eerst uitgesproken. Dat is de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ja. Die heeft uitgesproken dat de lucht was geklaard. Nou ja, goed, dat was zijn interpretatie. We hebben heel lang gesproken. En eigenlijk hebben we alle punten die we vooraf al hadden voorzien, die hebben we gewoon doorgevoerd. Want daar is het bestuur voor. En dat maakt het vervelend, dat je een toezichthouder boven je hebt. En het gaat niet om ons, het gaat niet om poppetjes. Die kunnen eigenlijk niks beslissen. Dus ze hebben ons opgedragen om bepaalde besluiten te nemen. Die hebben we niet overgenomen. We hebben gewoon verlengd, uiteraard met Wim. Ook Ruben en Jasper. En daar waren zij... Team Jong, maar even, het technische hart van de club. Ja, daar waren zij falikant op tegen. Dus zij hebben ons opgedragen om die contracten voor 1 april op te zeggen. Nou ja, daar gaan ze niet over. Dus wij hebben dat ook niet gedaan. Wat voor gevoel hou je nou over aan een avond als vanavond? Nou ja, je bent blij dat je gewoon hebt kunnen vertellen waar je mee bezig bent. Maar dat het uiteindelijk zo uit de hand loopt, daar is niemand bij gebaat. Maar en ik schoot ook aan mijn slof. En dan achteraf denk je, ja Jan, dat moet je niet doen. Maar je probeert gewoon, het is ook een soort levenswerk. En je doet dat voor een ander, je doet het voor je club. Wij gaan vol gas door om de toekomst van Volendam te waarborgen. Sinds met de club, Jan. We zullen het nodig hebben. Volendam-voorzitter Jan Smit vertelde dat allemaal aan onze verslaggever Han Kok. En u hoorde de naam al vallen, trainer Wim Jong. Want die is het leidend voorwerp al inmiddels weer geworden in het gebekvecht tussen het bestuur en de raad van commissarissen. En Jong zelf vindt alles wat er rond de club uit zijn eigen dorp gebeurt typisch Volendams. Ik herken dat wel, omdat Volendam best wel een apart dorp is. Soms ook veel met trots, maar ook er zit ook vaak een bepaalde jaloezie en een bepaalde negativiteit in dingen. En of het nou als mensen succes hebben of dingen. Ze kijken altijd naar het negatief. Dan denk ik, dat vind ik zo jammer. Terwijl je met elkaar iets moois in handen hebt om. En daarom zei ik ook terecht, waar doe je het voor? Ja, het stadion zitten we vol, er is een prachtige sfeer in het stadion. Er gaan bussen vol met supporters mee naar elke uitwedstrijd. De jeugd komt er in het stadion. Dat is mijn grootste trots. Als ik nu jongetjes langs de kant bij het trainingsveld zie, die handtekeningen vragen van mijn spelers. Ja, dat vind ik gaaf. En dan denk ik, dit is weer politiek. Dit gaat weer over macht, dit gaat weer over stoeltjes, dit gaat weer over al dat soort onzin. En dan beschadig je mensen. En dat vind ik gewoon, dat vind ik triest. Zij Wim Jonk allemaal. U krijgt van mij nog een paar andere uitslagen vanavond uit de Europa League. Manchester United na het pak slaag van Liverpool. Aardig herstel. 4-1 thuis gewonnen van Real Betis. Met 1 doelpunt van Wout Weghorst. Sporting Arsenal 2-2. Coëfficiënte punten weet u wel. Portugal ook belangrijk. Bayer Leverkusen tegen Ferencváros werd 2-0. Roma Real Sociedad werd ook 2-0. Union Berlin, die kennen ze in Amsterdam nog wel, tegen Union Sint-Gilles werd 3-3. Juventus Freiburg 1-0. En Sevilla, wat het zo slecht doet in de Spaanse competitie, maar Europees en PSV bijvoorbeeld uitschakelde tegen Fenerbahçe werd 2-0. Ja hoor, dit was het weer. Op deze zender gaan we zo door met het oog met Chris Keijner. Mooie Bedankt. Avond. NPO Radio 1. 11 uur, Christian.